NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet en de boeren hebben na lang onafgebroken onderhandelen geen landbouwakkoord gepresenteerd. Er werd bijna 24 uur overlegd. Volgens minister Adema zijn ze wel verder gekomen, maar moet er over een aantal dingen nog stevig worden gesproken. En boerenorganisatie LTO zegt dat er nog geen akkoord is over het geld dat boeren krijgen als vergoeding voor natuurbeheer. China en Oekraïne willen samenwerken, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken na een ontmoeting van een Chinese diplomaat met president Zelensky. China zegt geen kans te kiezen in het conflict, maar wel mee te willen helpen met het oplossen van de crisis. Hoe de samenwerking tussen China en Oekraïne eruit ziet, is nog onduidelijk. Het is onduidelijk of 4 vermiste kinderen na een vliegtuigcrash in Colombia echt zijn gevonden. President Petro meldde gisteravond dat ze na een zoekactie met honderden militairen waren gevonden. Maar het Colombiaanse leger ontkent nu dat de kinderen terecht zijn. Door slecht weer kunnen militairen het Amazonegebied, waar het vliegtuig neerstortte, moeilijk bereiken. En op een camping in Nunspeet in Gelderland zijn 3 caravans met voortenten afgebrand. Er is volgens de veiligheidsregio niemand gewond geraakt. De brandweer was er op tijd bij om een paar gasflessen veilig te stellen. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het weer, vooral in het noordoosten, blijft het nog even bewolkt. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het is ook droog en bij matige noordoostenwind wordt het maximaal 13 tot 16 graden. Morgen meer zon en met 18 graden ook wat zachter. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 18 mei en vandaag... De Spraakmaker. Erik Gertsen, hij is bestuursvoorzitter van woningcorporatie IJmeren. Ooit was het normaal om je leven lang te huren. Nu is het eerder bittere noodzaak totdat je iets kunt kopen. Gaat dat veranderen met alle plannen die er nu liggen voor de huurmarkt? En welke rol spelen woningcorporaties? In het mediaforum... Een geval van, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Een bijna catastrofale achtervolging. Dat was het volgens de woordvoerder van prins Harry. De New Yorkse politie noemt het een uitdagende rit. En een taxichauffeur zegt dat er niet echt iets is gebeurd. Er wordt in de media in nogal verschillende bewoordingen gesproken over de achtervolging van het echtpaar door paparazzi. Na 11 uur... Ja, ranglijstjes. We zijn er kennelijk dol op, kunnen ook amper zonder. Maar wat maakt het eigenlijk uit als Nederland is gezakt op de lijst van gelukkigste landen met 3 plekjes? Of hoe belangrijk is het dat je als universiteit niet meer in die top 100 staat? Straks de zin en onzin van alles willen meten. En we beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is vandaag, er mogen te veel partijen meepraten over het landbouwakkoord. Deel uw ervaring op 0800 1101. Al 6 maanden zijn er gesprekken tussen overheid, boeren en andere partijen over dat zogeheten landbouwakkoord. We hebben in ieder geval weer een deur hier achter mij met wat microfoons ervoor. Het kabinet en de boeren van de LTO hebben de nacht doorgetrokken. Naar verluid zijn er nog veel punten waar de politiek en boerenorganisaties het niet over eens kunnen worden. Rutte zegt dat er intensieve gesprekken zijn gevoerd, maar een conceptakkoord, ja, dat ligt er nog lang niet. Ze zijn er nog niet uit, dus ze gaan verder praten. Een hele nacht doorgepraat, 7:15 vanochtend hield het pas op en dat heeft dan eigenlijk niks opgeleverd. Nee. En dan zijn er van die ochtenden dat degene die de montage doet zich ook even flink heeft uitgeleefd. Maar er zit wel een bepaalde boodschap in de montage, kunnen we denk ik wel een rode stellen. Margriet Brandsma, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier alvast voor het mediaforum. Maar ja, het gekakel wat al heel lang doorgaat en de hele nacht doorgaat, dat was ook hoorbaar in de montage. Erik Gertsen, welkom ook als spraakmaker. Dank je. Nu dus bestuursvoorzitter van woningcorporatie IJmeren, maar in het verleden lange tijd secretaris-generaal geweest bij het ministerie van VWS. We spraken u eventjes kort voor de uitzending en toen kwam het woord poldermodel tevoren en zei, nou, misschien moeten we het eerder over een moerasmodel hebben. Ja, dat is wel het risico, hè? Maar ik denk niet dat, ik hoorde ook dat het misschien aan het aantal partijen ligt dat om tafel zit. Het zijn er meer dan 50, geloof ik. Ja, initieel, het zijn er inmiddels iets minder, maar dat was het. Ja, uiteindelijk waren het er nog maar 3, geloof ik. Maar dat niet de essentie is. Kijk, als het zo verpolitiekt is en problemen zijn zo lang naar achteren geschoven, waardoor het bijna alleen maar belangen tegen belangen gaat. Ja, als je dan 50 mensen bij elkaar zet, dan met kaarten tegen de borst. Ja, dan kun je er ook wel op rekenen dat het... Dat het misschien vastloopt en dat het een moerasmodel wordt. Maar ik zou het nog niet het failliet van het poldermodel willen noemen. Maar en we hebben dat bij in mijn VWS-tijd hadden we die zorgakkoorden. Die waren ook soms best lastig en dan liepen ze weer vast. En de laatste, dat was na mijn tijd overigens, daar waren de huisartsen op het laatst weer die niet wilden tekenen. Uh-huh. Inmiddels wel. Maar het is vooral zolang je in een heel verpolitiseerd proces gaat onderhandelen met elkaar, kom je er nooit meer uit. Dus je moet eigenlijk, daar hebben we ook mee geëxperimenteerd destijds, meer mensen gewoon, en dat klinkt dan een beetje soft, in een lerende manier bij elkaar zetten. En helpen van hoe kunnen we nou elkaar helpen. Want er zijn wat echt, is een lerende manier? Dat je heel goed begrijpt wat de ander wil, maar dat je vervolgens ook open staat om als het ware te springen. Even een voorbeeld. Gaat het nou over woningbouw, even mijn voorbeeld, van mijn terrein, of moet er geboerd worden? Je kunt ook een bepaald gebied ontwikkelen op een manier waar dat er en woningbouw komt en dat er gewoon geboerd kan blijven en dat er ook nog natuur wordt toegevoegd. Ja. Maar daar kom je niet aan toe als je met elkaar kaarten tegen de borst, zero som zegt praat. Gewoon, je moet je eigen belangen ook een beetje opzij willen zetten. Over de schaduw heen springen. Over de schaduw heen springen, ja. Maar daar komt het dus in de kern wel op neer. Ja, en uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Dat klinkt dan heel idealistisch. Maar als je daar de tijd voor neemt. Maar met zoveel partijen is dat natuurlijk bijna onmogelijk. Nee hoor, kan heel goed. Ja? Het is gewoon, je kunt echt iedereen in een kamer zetten. Daar de tijd voor nemen. En iedereen laten uitleggen. En me maar bevragen van, wat vind je nou echt belangrijk? En dan ontstaan er altijd creatieve combinaties. Maar daar is het vaak de tijd niet voor, want je laat het eerst helemaal uit de hand lopen en dan wordt het onder hoge druk gezet. Ja, en als je onder druk staat, wat ga je dan doen? Dan ga je heel erg in je eigen belang zitten. Ja, en dan wordt de polder een moeras. En hier ligt natuurlijk al een verleden ook qua gevoeligheid van het hele dossier. Dus dat maakt het altijd eerder met die kaarten tegen de borst schuift, dan schiet ook niet op. Ja, nee. Ja. Margriet, daar is nog het. Ja, nou ja, kijk, je noemde het net zelf ook al even. Voor dat draagvlak is het natuurlijk wel belangrijk, hè, dat je alle partijen erbij betrekt. Hè, dat straks niemand kan zeggen van ja, het is zonder mij besloten, dus ik ben er niet aan gebonden. Ja, maar soms kun je ook dingen opgelegd krijgen. Ja. Vind je misschien niet fijn? Ja, ja, ik denk in dit dossier liggen de zaken zo gevoelig dat je daar denk ik, eerder last van hebt dan iets mee bereikt. Ik weet ook niet of alle partijen evenveel in de melk te brokkelen hebben. Ik kan me ook voorstellen dat de partijen bijzitten gewoon omdat ze moeten weten wat er besproken wordt. Maar ja, als je zoveel partijen bij elkaar zet, dan kan je niet zeggen, we zijn er in een uur uit. Hè? Ik bedoel, dan weet je op voorhand wel, wil je iedereen serieus nemen, ja, dan ben je dagen aan het onderhandelen natuurlijk. En ja, hoe vruchtbaar dat is, dat is op dit moment natuurlijk nog heel moeilijk in te schatten. Ik heb vanmorgen inderdaad de minister gehoord en dan kreeg ik toch niet het idee, hoewel je bij dit soort overleg ook altijd weet dat ze niet de helft vertellen, hè, wat er besloten is. Maar aan wat hij naar buiten bracht, had ik niet het gevoel van, goh, ze zijn lekker opgeschoten vannacht. Ze hadden wel stappen gezet, maar dat heeft hij geloof ik 100 keer gezegd. Ja, er zijn stappen gezet, ja. Laten we eens denkbeeldig nog even teruggaan naar die tafel. Onder meer met Bart Kemp. Hij is voorzitter van Agractie. Meneer Kemp, goedemorgen. Goedemorgen. Initieel, hè? Dus eind december kwamen er 52 partijen aan tafel. Nou, jullie met Agractie zeiden half maart, voor nu stappen wij even uit uw onderhandelingen over het landbouwakkoord. Verlangt u nog terug naar de tijd dat u wel aan tafel zat? Nee. Wij zaten aan de hoofdtafel en aan de sectortafels waar de sectorale belangen besproken worden. Nou, die sectortafels, dat zijn Poolse landdagen met heel veel partijen. De hoofdtafel is beperkt. Kijk maar, dit proces zou moeten gaan over perspectief voor boeren en over vertrouwen. Mm. Kijk, dat ging steeds meer ontbreken. En die conclusie hebben wij eind maart getrokken. Want er zijn denk ik, ik niet, maar heel veel luisteraars denk ik ook niet, die niet dagelijks aan dit soort tafels zitten. Je hebt dus, moet ik het zo zien, dat je letterlijk in een ruimte bent, in een zaal waar je één grote tafel hebt, dat is de hoofdtafel. En daaromheen zitten tafels waar de minder belangrijke partijen met elkaar in gesprek gaan? Of hoe werkt dat? Nee. Die sectortafels waar sectorale punten besproken worden, die vergaderen gewoon allemaal apart en minder intensief. Daar vindt ook geen onderhandeling plaats, maar worden voorzetten gedaan voor de hoofdtafel. Kijk, en aan die hoofdtafel, daar heb je de leden van de hoofdtafel met ieder hun secondant, hun tweede persoon. En een heel secretariaat die alles bijhoudt en registreert. Dus zo ziet dat eruit. Ja. En heeft u het idee dat er dan te veel partijen zijn die meepraten? Aan die hoofdtafel niet. Aan de sectortafels wel. Aan de sectortafels was het echt een ratje toe van partijen en belangen. En dat was eigenlijk niet doenlijk om daar een lijn uit te kunnen kristalliseren. Kijk, aan de hoofdtafel zit het vooral vast op het feit. Kijk, Adema die moest voor perspectief gaan zorgen. Tegenover Van der Wal, die met allerlei dwingende en beklemmende maatregelen kwam. Alleen, ja, dat perspectief dat kwam er dus niet. Hoe een boer zijn geld moet gaan verdienen. En wie de rekening gaat betalen als er anders geproduceerd moet gaan worden. Dat moet natuurlijk of uit de markt komen of uit de overheid. En geen van beide is van plan om die rekening te gaan betalen. En eigenlijk dezelfde punten waar het nu op vastloopt, liepen toen ook op vast. En we hebben daar 3 maanden over in kringetjes zitten praten. En toen hebben wij gezegd van we willen daar de weken na duidelijkheid over hebben. Anders heeft het verdere praten geen zin. Nee, want hoe kun je dat dan doorbreken? Kijk, u bent er nu uitgestapt. Nou ja, dat heeft niet het breekijzer veroorzaakt waardoor we er nu wel uit zijn. Dus hoe is zoiets te doorbreken? Ik denk eigenlijk niet. Omdat, kijk, de markt die kan het niet betalen omdat we in een Europese interne markt zitten. En het is een illusie dat wij producten tegen kunnen houden die geproduceerd zijn tegen andere standaarden. En de overheid, er is geen politieke bereidheid om voor zaken als duurzaamheid en biodiversiteit structureel te willen betalen voor de bloemetjes en de bijtjes. Als dat al een gezond verdienmodel zou zijn. Kijk, dus het blijft bij intenties vanuit de politiek van ja, de boer moet een goede boterham verdienen en onder nieuwe omstandigheden. Maar als je dat dan door gaat rekenen, dan gebeurt het gewoon niet en is er ook de wil niet. Dat zijn ook de punten, hè? Dat geldt voor natuurbeheer en de bescherming voor de boeren die door willen. Dat zijn 2 van de 4 punten die vanochtend ook zijn genoemd. Vanuit de landbouwkant, vanuit de boerenkant, dat men daar nog niet uit is. Dat is eigenlijk natuurlijk de kant ook die u vertegenwoordigt. Het perspectief. Kijk, wij kunnen op allerlei manieren produceren. Als we met z'n allen biologisch moeten, of zonder gewasbescherming en zonder kunstmest, dat kan allemaal. Mm-hmm. Maar iemand moet die rekening gaan betalen. Kijk, en als dat niet duidelijk is, dan heb je geen perspectief. Nee, ze zei net hier aan tafel van uiteindelijk, het noemde al even een beetje cynische term, over je schaduw heen stappen. Maar daar komt het in de kern wel op neer. Ja. Dat je met z'n allen moet gaan kijken naar die belangen op de langere termijn. En dat klinkt misschien heel idealistisch. Maar dan kom je wel ergens. Heeft u het idee dat die bereidheid er wel is, maar de regie van de overheid dan ontbreekt? Of is die bereidheid bij u er ook nog te weinig? Wij hebben zelf echt heel veel alternatieven aangedragen om aan biodiversiteit te werken. Door allerlei manieren en aan de doelen van water, van stikstof, emissies, waterkwaliteit, op bedrijfsniveau. Alleen, je moet ergens je geld verdienen. Je moet ergens zwarte cijfers schrijven. Ja. En als die rekening nergens neergelegd kan worden. Ja, precies, dat punt heeft u net gemaakt. Daar komen. Kijk, dat perspectief geven ze u niet. Dus de oplossingen die zijn er zeker wel. Alleen het leidt hoe dan ook tot een hogere kostprijs. Kijk, en we weten zelf dat boeren al 20 jaar lang gewoon veel boeren te weinig overhouden. Meneer Kemp, hartelijk dank. Voorzitter van Agractie, die dus eerder uit het overleg stapte. Is het, want Erik Gerritsen, wat hij aangeeft, is je hebt 2 ministers met verschillende belangen al. Ja, alleen als je ook al luistert naar de taal dus tegenover elkaar dwingend en zo, dan voel je al, ja, daar ga je niet uitkomen. En ik moet ineens weer denken aan, ik was laatst op dat prachtige Floriade, toen het er nog was, heeft een beetje geld gekost, maar het was wel heel mooi. En daar was een pand waarin eigenlijk het wonen en het boeren bij elkaar werd gebracht. Dus dan, wij kunnen heel duurzaam bouwen met producten die boeren kunnen telen in plaats van koeien. Ik zeg hem even heel kort door de bocht. Dus die visie en het perspectief, dat is er ook. Er zijn ideeën genoeg. Maar dan zit er toch iets in de regie wat niet goed gaat. Nee, maar als je allemaal in de. En nogmaals, ik snap ook dat het zover gekomen is. Omdat op het moment dat je het zo uit de hand hebt laten lopen, dan. En je voelt je portemonnee aangetast. En er is geen perspectief. En de ander durft het niet te bieden, et cetera. Ja, dan kun je er nog heel lang met elkaar volhouden. Totdat maar het wordt ook voor de boer alleen maar erger. Ja. Want het probleem gaat door. Terwijl. Dat is mijn punt. Als je de tijd neemt, nieuwsgierig bent naar elkaar, in plaats van de hele tijd met elkaar zitten discussiëren en ook niet luistert naar wat de ander zegt, dan kom je op dit soort andere, ik zeg het maar even, win-win opties. Ja. En dan moet je samen springen. Ja, en toe aangezet worden ook. Ja, in een andere sfeer. Ik zet vaak mensen in een kring. Vroeger, en dat doet altijd al herinneren aan een kringgesprek, dan komen ze binnen, zitten ze allemaal aan tafels, leggen ze hun papieren neer en zitten hun secondanten naast. Dan zeg ik, nou, gooi het allemaal eens weg. Waarbij mensen dan aan het begin denken, moeten we in een kring gaan zitten? Ja, vinden ze, wat is dit? Hè? Ja, en ik heb geen stukken bij me en ik kan niet spieken, et cetera. Dan gaan ze in een kring zitten. Waar doet je dit aan herinneren? Oh ja, vroeger, school, kringgesprek. Alleen dat al. En dan vervolgens spreek je af, we gaan niet debatteren, maar naar elkaar luisteren. Dus dialoog, alleen maar vragen stellen. En dan ontstaat de ruimte, maar ook dat is even lang volhouden. Want in het begin zijn ze dat helemaal niet gewend. Want ze komen daar met gestaald komen ze binnen. Maar als je dat lang genoeg volhoudt, dan kom je op deze, niet alleen op deze ideeën die er al lang zijn, maar dan durf je ook Want je moet wel samenspringen. Je kunt niet alleen maar. Hè, dus je moet dan letterlijk zeggen van als jij gaat, ga ik ook. En dan ga je over je schaduw heen. Dan heb jij wat winst, jij wat winst, jij wat verlies, jij wat verlies. En we leggen het bij elkaar. Ja. En per saldo kom je dan beter uit. En dat is ook beter voor de toekomst van Nederland. Daar zou het uiteindelijk ook op gericht moeten zijn. Niet alleen op de landbouwsector natuurlijk. Precies. Maarten van Rossum is onderhandelingsexpert. Oud-diplomaat, ook een oud-raadsadviseur van Mark Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. U had het over een duivels dilemma. Meer partijen zorgt voor meer draagvlak, maar ook een ongelooflijk complex proces waar we naar kijken. Klopt. Waar we getuigen van zijn. Ja. Dan hoorden we net al, zet ze in een kring. Of hoe kun je dingen doorbreken? Ja, ik ben een groot fan van de aanpak van meneer Gerritsen, dat weet hij. Maar dat is natuurlijk ook geprobeerd, hè, in dit verhaal. Alleen, hij denk ik legt ook de vinger op de zere plek. Dat is tijd. Je hebt eigenlijk te weinig tijd op dit moment om zo'n complex proces goed vorm te geven. En eigenlijk wat je ziet is dit proces doet twee dingen. Eén is dat je in een groot transitieproces zit natuurlijk. Nou, daar hoorden we meneer Kemp net over. Die landbouw zal er anders uit gaan zien. Alleen hoe gaat dat gebeuren? En dat tegen de achtergrond van compleet verstoord vertrouwen natuurlijk. En dat is niet alleen tussen overheid en boeren of allerlei andere mensen aan tafel, maar natuurlijk ook bij de boeren onderling. Ja. Als je ziet, de representatiekwestie onder boeren is natuurlijk ook wel een interessante. En dat vertrouwen moet je herstellen. En dan moet je inderdaad heel veel kringetjes, zoals meneer Gerritsen ze noemt, eigenlijk gaan organiseren. Alleen ja, de vraag is of je daar tijd voor hebt. En of dan de mensen, dat vond ik wel interessant om net te horen van meneer Kemp. Hij zei, ja, daar was net een Poolse landdag en daar kwam niks bij elkaar. Dan zie je dus ook niet, zeg maar, waar dat soort tafels toe dienen. Namelijk voor die kringgesprekken om vertrouwen te herstellen. Ja, maar als ik dan ook hoor over de hoofd- en de bijtafels. Als je duidelijk hebt van jij zit aan de hoofdtafel. Maar wat als mensen van de bijtafel of partijen zich ook de hoofdtafel voelen? Dat gevoel kreeg ik ook een beetje uit zijn woorden. Nou ja, het is natuurlijk. Kijk, ik grap wel eens van degene die zijn trekker het meest dwars weet te zetten op de A12 heeft een plekje aan de hoofdtafel verdiend. Maar dat is natuurlijk wel. Daar zit wel een organisatie in. Hè? Dus de hoofdtafel heeft, als het goed is, een aantal mensen die rapporteren vanuit die bijtafels. Alleen, hier zie je steeds dat mensen inderdaad niet, je noemt het over de schaduw heen willen stappen. Kijk, je hoeft je belangen niet opzij te zetten, maar je moet wel bereid zijn samen naar een bepaald punt te werken. Ja. En daar opties voor te gaan genereren, hoe het wel kan om tot die win-win te komen. Wat mij een beetje verbaast is, meneer Gerrits gaf dat net aan, en u ook, voor een buitenstaander, dat er over te weinig tijd wordt gesproken. Volgens mij wordt er al best wel lang gepraat met elkaar. Hoezo te weinig tijd? Nou ja, ik denk als je een vertrouwensbreuk van de afgelopen 30, 40 jaar moet herstellen, dan is wat we nu doen misschien eigenlijk kun je nog wel als een haastklus neerzetten. Maar goed, binnen onderhandelen geldt de basisregel: accepteer geen tijdsdruk en neem de tijd. Ja, ja. En eigenlijk als je hier ziet, hier is vanaf het begin af aan duidelijk geweest waar de eindpunten lagen. Ja, en we hebben Adema regelmatig horen zeggen: voor Hemelvaartsdag wil ik eruit zijn. Dus dat is eigenlijk vanuit het begin al niet handig geweest. Ja, goed, dan weet je dat je in ieder geval tot Hemelvaartsdag de tijd hebt om uit te stellen als boerenorganisatie of als bank of als wat dan ook. En daarna dan, hij moet wat gaan leveren. Dat heeft hij zichzelf dan natuurlijk opgelegd. Dat geldt bij iedere onderhandeling. Zo weinig mogelijk je tijdsdruk laten zien. En ook al zit je dicht bij je deadline, laat vooral niet merken dat je dat doet. En probeer dan zelfs nog wat extra tijd te pakken als teken van kracht. Zodat de ander denkt, oh, er zit eigenlijk helemaal geen tijdsdruk. Ja. En dan kom je weer in. Dag Maarten trouwens, leuk om je even te horen. Maar je hoort hem, dit is de onderhandelingsman. Hè? Dus die zit ook het onderhandelingsspel uit te leggen. Ja. Deze manier van met elkaar omgaan toepast op een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk, waar 4, 5, 6 ingewikkelde problemen bij elkaar komen, waar zoveel hele directe levens en toekomst van mensen, dan ga je er op deze manier, dan is het een spelletje geworden. En dan gaat het niet gebeuren. Dus je zult op een andere manier met elkaar moeten omgaan. En dan geldt het boeddhistische spreekwoord: als je snel resultaat wil, moet je daar de tijd voor nemen. Maar dat betekent niet automatisch dat als je de tijd neemt voor onderhandelen, dat je dan uitkomt. Nee, je moet tijd nemen voor samen leren. Dat klinkt heel soft, maar ja, dat is de manier. Dus. Ja, ja. Maar dan kom ik toch nog een keer terug op mijn vraag. Dan gaat het hier toch niet helemaal goed in de manier waarop het begeleid wordt, meneer Van Rossum? Ja, en daar zit in principe natuurlijk ook een beschuldiging aan de begeleiders onder. Dat ligt misschien gevoelig, maar... Ja, dat denk ik niet dat dat gevoelig is. Ik denk alleen dat iedereen aan tafel moet zich daarvoor verantwoordelijk voelen. En dat is een beetje die mindset, denk ik, waar Erik ook aan refereert. Je zult het met z'n allen moeten doen. De boeren hebben een belang, de financiële sector heeft een belang, de overheid heeft een belang. Ja. Maar we zijn heel erg snel geneigd in Nederland om maar dan naar de overheid te gaan kijken. En de overheid heeft de regie uit handen gegeven enzovoort. Ja, het is toch een probleem van ons allemaal. En er zijn natuurlijk ook nog kaders van Europa, van dwingende maatregelen enzovoort. Waar je ook niet mee zit. Waar je niet aan toe wilt komen. Dus ja, het is iets van ons allemaal, denk ik. Maarten van Rossum, hartelijk dank. Dan naar Kees Boman, politiek commentator. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Kilene. Ik ga even terug naar het rapport van Remkens, wat er ook over uit is gekomen. Remkens, die zei niet alles kan. Zijn alle partijen aan tafel daar inmiddels van doordrongen? Nou, lijkt me helemaal niet. Nee. En als je met meer dan 50 organisaties. Ja, als je meer dan 50 organisaties aan tafel hebt die totaal verschillende belangen hebben. Kijk, dat de boeren een fatsoenlijk inkomen willen hebben, dat snap ik. Maar de banken die willen niks van hun winsten afstaan. Hè, want die hebben al die leningen uitstaan die boeren braaf betalen. De bedrijven die achter die agrarische sector zitten, evenmin. De Albert Heijns hebben ook angst voor het dalen van de winsten. Dus iedereen die staat gewoon op zijn punt. En volgens mij is het een discussie. Het wordt nu allemaal wel heel vrij uitgelegd hoe je dit soort sessies moet doen. Maar in het begin van dit hele proces zijn er al in de Tweede Kamer ook grapjes gemaakt. Hè, tijdens een debat over de hoofdtafel, de zijtafel, de staattafel. Maar nu lijkt het een beetje op alsof het kabinet... Ja, precies. Maar nou lijkt het er een beetje op alsof het kabinet de klaptafel is. Die moet buigen. En er wordt ook gezegd, iedereen zit aan tafel. Nou, daar wil ik toch wel even iets over opmerken. Wij niet. En wij zijn de burgers. Wij hebben de Tweede Kamer gekozen en een kabinet. En waar is het primaat van de politiek? En het lijkt alsof dit kabinet vooral geleid wordt door beslisangst. En ik verbaas me ook een beetje over een opmerking, hoewel dat niet verbazingwekkend is, precies dat belang vertegenwoordigt, is Bart Kemp van Agractie. Die is slim genoeg om aan een zijtafel te zitten, maar gewoon thuis af te wachten. Maar die zegt, de overheid wil niet betalen voor de bloemetjes en de bijtjes. Maar die bloemetjes en die bijtjes, dat is geen keuze. Dat is precies het probleem. En dat is het probleem van ons allemaal. Dus ja, ik verbaas me er een beetje over die discussie. Maar ook even terug naar die vele partijen. Heb jij het idee dat komt ook voort uit een soort angst om geen draagvlak te hebben, of angst om gewoon dingen op te leggen die misschien niet door iedereen goedgekeurd worden? Want ik denk, daar ben je ook overheid voor. Nee, het is angst. Ja, Kilene, dat is een onderdeel. Maar het is vooral angst om niet te durven beslissen. Het is gewoon beslisangst. Dit kabinet durft niet te beslissen. Dit kabinet heeft alle problemen die er zijn in het land gecategoriseerd en op een rij gezet. Die staan ook allemaal netjes in het regeerakkoord. Daar staan overigens wel een aantal oplossingen aangegeven. Maar het kabinet is niet zo consequent of die oplossingen ook daadwerkelijk voor te leggen en uit te voeren. En het is ook een beetje raar dat al die belangenorganisaties met elkaar praten met het kabinet. En dan komt er dus een akkoord, hè. Laten we dat hopen, hoe dan ook. En dan wordt het voorgelegd aan de... Dan moet dat in wetgeving worden doorgerekend enzovoort. En voorgelegd aan de Tweede Kamer. Maar dan heb je eigenlijk de indruk alsof de Tweede Kamer helemaal geen keuze heeft. En wat dacht je van de Eerste Kamer straks? De nieuwe Eerste Kamer met een totaal andere politieke verhouding. Dus ja, als hele verre zijtafel zou ik het kabinet adviseren een deadline. En als we er niet uitkomen, dan beslissen wij en leggen we het voor aan de Tweede Kamer. En dan is het primaat weer terug bij de politiek. En dan hebben we toch naar iedereen geluisterd. Ja. David Kruithof die zegt over, want jij zegt over die deadline. Het Europese landbouwbeleid stokte ook in de jaren 60. En toen heeft, voor zover hij zich kan herinneren, de delegatie leden opgesloten totdat er een akkoord was. Zouden ze dat nu ook gewoon moeten doen? Ja. Deuren dicht. Ja, en je komt er pas uit als je eruit bent. Zijn, Ja, dat zijn van die herinneringen ook aan het realiseren van landbouwakkoorden. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt in Brussel. Dan hadden ze ook het methode van de factor tijd bijvoorbeeld uitschakelen. Stopping de klok. Dus gewoon, we doen alsof er geen klok bestaat. Die zetten we stil en we wachten tot we klaar zijn. Maar goed, dit is geen onderwerp wat opeens om de hoek komt kijken. Dit is urgent. Dat weet iedereen. Ook de urgentie ligt er trouwens voor het voortbestaan van het kabinet. Dus ik vind dat de tijd voor een deadline nu toch wel is aangebroken. Ik bedoel, volgens mij kan je bijna zeggen dat stilaan het regeren korter, sneller was. Dus deadline, beslissen en ook de Tweede Kamer en dan de Eerste Kamer het woord geven. En dat zijn eigenlijk ook wij dus indirect. Kees Boman, dankjewel. Henk de Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten we langzaam richting een faillissement van het poldermodel gaan praten? Of is het zover nog niet? Nou, dat weet ik niet, want het poldermodel heeft er natuurlijk voor problemen die heel ingewikkeld zijn. Dus dat je daar niet makkelijk uitkomt, dat is niet zo raar. Wat eerder opvalt is dat er nu toch blijkbaar weer de neiging is om weer met een heleboel partijen om de tafel te gaan zitten en te gaan praten. Hè? Dus daarnet kwam al aan de orde het primaat van de politiek. Nou, die discussie is er altijd. Moeten we de maatschappelijke partners het woord geven of moeten we de politiek het laatste woord geven? Nou ja, nu lijkt dus toch weer eventjes die maatschappelijke groepen weer een grote rol te gaan spelen. Hè? En dat is een keuze om iedereen aan tafel te willen te zetten. Zeker. Ja. En de vraag is natuurlijk dan wie heb je aan tafel? Dat blijft altijd een beetje een kwestie. En diegenen die aan tafel zitten denken ook van ja, mensen die er niet bij zijn, die moeten we ook een klein beetje te vriend houden. Dus ingewikkeld is het altijd. Ik zag bij dat preventieakkoord zaten meer dan destijds op gezondheid gericht, meer dan 70 partijen. Dus als je kijkt wat de dranken vertegenwoordigt, dat waren al 5 verschillende organisaties. Dan denk ik, waarom? Ja, nou ja, op een gegeven moment bereik je natuurlijk wel een punt dat er niet meer echt gesproken kan worden met iedereen die erbij is. Dus dan zijn er een paar stemmen die het zwaarste zullen wegen. Maar, dat wel. Ja, en dat is natuurlijk überhaupt het ingewikkelde aan zoiets als poldermodel. Dat werkt eigenlijk alleen als duidelijk is hebben de stemmen zijn. En dat zijn ze nu natuurlijk ook een beetje aan het uitzoeken. Wie heeft het eigenlijk voor te zeggen? Wie wil meepraten? Wil je eigenlijk wel praten? Ja, ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die volgens mij het afgelopen half uur ook wel zo voorbij kwamen. Hartelijk dank nog voor uw toelichting ook. Henk de Velde, overigens zei Roy Meijer van de Jonge Boeren, de NAJK, dat die overleggen net 1 grote therapiesessie zijn voor de puinzooi die is ontstaan in de afgelopen jaren. Dus als we op dat vertrouwen inderdaad hebben, dan kan het misschien wat tijd kosten. Ja, dus is de systeemtherapie nodig. Dat is dus stap 1 waar ze in zitten waarschijnlijk. Ontdek met Holland America Line meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Line, met wie anders? Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De beste programmeurs? Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Boek nu The Bodyguard tijdens de Musical 10-daagse. Elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elke tweede kaart halve prijs bij Disney's Aida. goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. BBC News wil het gordijn opzij trekken om het publiek te laten zien hoe hard er achter de schermen wordt gewerkt om informatie te controleren en te verifiëren voordat het de zender opgaat. Ze noemen het BBC Verify. We bespreken zometeen of dit een goed antwoord is op het gebrek aan vertrouwen dat er is binnen de journalistiek, of in de journalistiek moet ik zeggen. Nu eerst, waar hadden we het net al uitgebreid over, boeren en kabinet zijn er na een marathonoverleg nog niet uit. U wordt er verder over bijgepraat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Na een nacht onderhandelen is er nog altijd geen landbouwakkoord. Vanochtend om 19:30 kwamen het kabinet en boerenorganisaties naar buiten na een overleg van bijna 24 uur. Ze zijn het nog niet eens over hoeveel geld boeren krijgen als vergoeding voor natuurbeheer. Volgens boerenorganisatie LTO is dat een van de belangrijke thema's die nog openstaan. De komende weken wordt er verder gepraat, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het is dus eigenlijk op dit moment te vroeg om te zeggen of dat landbouwakkoord dichterbij is gekomen of niet. Want ja, bij dat doorspreken kan het nog steeds misgaan. Maar het kan ook nog lukken, al gaat het dan ook allemaal veel langer duren dan aanvankelijk de bedoeling is geweest. Want eerder had Adema gezegd dat hij er eigenlijk op Hemelvaartdag vandaag dus uit wilde zijn. En dat is in elk geval niet gelukt. China en Oekraïne zijn van plan om te gaan samenwerken. Dat meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken na een ontmoeting van een Chinese diplomaat met president Zelensky. Het is de eerste keer sinds de Russische invasie dat een topdiplomaat Oekraïne bezoekt. China zegt geen kant te kiezen in het conflict, maar wil wel meehelpen met het oplossen van de crisis. Hoe de samenwerking tussen China en Oekraïne er precies gaat uitzien, is niet duidelijk. Deutsche Bank gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De destijds minderjarige slachtoffers zeggen dat Deutsche Bank het misbruik door de miljonair mogelijk maakte door hem financiële diensten te blijven leveren. De politie heeft in een huis in Veenendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werden ook een kilo cocaïne en een halve kilo amfetamine gevonden. 5 mensen zijn aangehouden. Op een camping in Nunspeet in Gelderland zijn 3 caravans met een voortent afgebrand. Volgens de veiligheidsregio is er niemand gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht volgens burgemeester Klitschko explosies geweest. Daarvoor gingen in veel plaatsen in Oekraïne het luchtalarm af. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. In het oosten van Kiev zou brand zijn uitgebroken. Deze Nederlandse ondernemer woont in de buurt en hoorde de raketten. Hij vloog bij ons over het huis. Een paar seconden later hoorden we dat hij uit de lucht geschoten werd. Iets verder richting Kiev. We wonen zelf een paar kilometer voor Kiev. Vrij snel daarna horen we het luchtafweer. En die werkt gelukkig nagenoeg perfect de laatste tijd. Het is nog niet duidelijk of er bij de aanvallen doden of gewonden zijn gevallen. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de Chinese app TikTok verbiedt. De gouverneur heeft de wet ondertekend waarmee hij een verbod instelt op de app vanaf 1 januari. Hij zei dat zijn staat daarmee de privacy van inwoners beschermt en voorkomt dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Veel mensen zijn bang dat China via de app data kan verzamelen van burgers of propaganda kan verspreiden. TikTok ontkent dat. Het weer, een combinatie van zon en wolken. Bij matige noordoostenwind wordt het 13 tot 16 graden. Morgen veel zon en dan wordt het 16 tot 19 graden. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Als Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ik weet niet of je het een achtervolging kunt noemen, zei de chauffeur van de taxi van Harry en Meghan. De rit met meerdere bijna botsingen kent ook meerdere lezingen. En BBC News trekt de gordijnen open en laat zien hoe ze te werk gaan. Een tafel, één tafel hier. Geen 52 partijen, maar wel hier aan tafel Margriet Brandsma, journalist Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. Goedemorgen, Renzo. Morgen. En onze spraakmaker is vanochtend bestuursvoorzitter van woningcorporatie IJmeren, Erik Gertsen. Renzo, we beginnen met jouw mediamoment. Je wil complimenten uitdelen. Daar komt het in de kern op neer, toch? Over de nieuwe serie van Rutger Kastrikum, waarin hij in gesprek gaat met de nationalisten in Nederland. Zullen we gelijk even luisteren? Ja. Jij hebt mensen in je omgeving die van jou houden, toch? Ja, tuurlijk. Ja. En ik kan me dan niet voorstellen dat die jou niet willen behoeden voor vreselijke dingen. Of die er kunnen gaan gebeuren. Ja, maar ze kunnen mij niet tegenhouden. Rutger. Hebben ze wel, proberen ze dat wel? Ja, ze zeggen wel van dat zou ik zo niet doen of dat zou ik anders aanpakken. En wat zeg jij dan? Nou ja, dat neem ik dan mee in mijn overweging om iets wel of niet te doen. Maar als ik iets, als ik een voornemen heb en ik ze. En ik ga hem uit en ik voorneem uit, dan doe ik dat. Dit is volgens mij ook een van de fragmenten hebben die je wilde laten horen. Ja, waarom? Dat klopt. Nou weet je, moet je voorstellen, wij zijn allemaal programmamakers zoals we hier zitten. Moet je voorstellen dat je baas zegt van, zullen we eens een serie op televisie maken over nationalisme of rechtsextremisme? Nou, dat is even piekeren hoe je dat dan doet, hè? Hoe je dat dan goed neerzet. En zo zat ik te denken toen ik hoorde dat die serie er was. En toen ging ik er naar kijken en jeetje mineetje, wat is dat een goede serie geworden, zeg. Tenminste, de eerste twee afleveringen die ik tot nu toe heb gezien. Echt dikke complimenten aan Pound. Ze zetten een onderwerp neer wat in onze samenleving helaas leeft. Hè? Het echte rechtsextremisme en het nationalisme. Zeker nog waarvoor gewaarschuwd ook wordt. Nou door ja, precies. En waarvoor we inderdaad heel veel in de media het vingertje opsteken en waarschuwend wapperen en verder er niet zo heel veel mee doen. En wat gebeurt er in deze serie? Rutger gaat met open vizier, zonder veroordelend te zijn, met deze mensen in gesprek. En dat is uiterst verrassend. Want dat is vaak bij onderwerpen, als er enige beladen sfeer omheen hangt, dat dan de vraag is, journalistiek gezien, hoe kritisch ben je? Precies. Hoe open ben je? Ja. Ben je oordelend of niet? Wat wil je ermee laten zien? Deugen we wel goed genoeg in de manier waarop we het aanpakken? Terwijl Rutger daar heel erg open in gaat. En ik vind dat echt, ja, dat is typisch publieke omroep. Alle kanten van de medaille laten zien. En dat doet hij daar. Bizarre inhoud soms. Hè? Ook wel echt schokkende dingen. Hè? Een holocaust-ontkenner die daarin zit. Soms heb ik ook wel een beetje begrip voor de mensen. Hè? De angsten die ze hebben. En je leert in de eerste twee afleveringen dat het vooral mensen zijn die bezorgd zijn omdat ze dingen om hen heen zien veranderen en daar niet mee om kunnen en gaan. En dat is uiteindelijk die laag die je eigenlijk naar boven wil hebben. Precies. Van wat drijft mensen Precies. om bepaalde denkbeelden ja. te hebben. Ja. En dan had je een heel mooi fragment. En dat is eigenlijk het fragment waarmee we hadden kunnen eindigen, dit mediamoment. Want uiteindelijk zegt Rutger staat hier te praten in de eerste aflevering. Kijk hem terug. Staat hier te praten met een vrijgezelle jongen. Best een slimme jongen. Is echt wel geradicaliseerd. Is een soort posterboy die met allerlei heftige spandoeken bij rechtsextremistische demonstraties staat. En Rutger die vraagt hem, zou een vrouw in jouw leven het verschil kunnen maken? Zou er een vrouw in jouw leven kunnen komen die jou op andere gedachten brengt? En eerst is het antwoord nee. Maar uiteindelijk blijkt dat het schoorvoetend toch wel zo is dat als er iemand enige is invloed zou kunnen die zijn, hem een beetje begrijpt, dat hij misschien minder radicaal zou zijn. Wat ik het knappe vind van deze serie, althans ik heb één aflevering gezien. Kijk, bij zo'n onderwerp denk je natuurlijk altijd al heel snel, moet je deze mensen zoveel aandacht geven? En dat is natuurlijk de journalistieke reflex. Want ze staan vaak voor een hele kleine groep. Mm-hmm. En de aandacht geven, is dat veranderd? De manier waarop hij het doet, wat ik gezien heb tot nu toe, is zodanig dat je denkt, ja, als je het op deze manier doet, dan leer je er gewoon dingen van. Zonder Precies. dat je onmiddellijk het gevoel hebt dat je, nou ja, dat er propaganda wordt bedreven of wat dan ook. Ja. En dat is knap. En dat is knap. Nou, het woordje leren valt dus weer. Het is natuurlijk sowieso leuk om te zien hoe meneer Castricum een leuke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die maakt hele mooie programma's. En dat hij dus zonder. En dan pakt hij ook eens een keertje het meest ingewikkelde. Namelijk, nou ja, zoals jij het zegt, van kleine groep, zeer gevoelig. En dat hij het dus weet te doen op een manier dat je gaat begrijpen wat de drijfveren zijn. En dan kun je het er nog steeds niet mee eens zijn, et cetera. Maar dat is misschien voor een deel van de groep het linkje om de verbinding weer te maken. Precies. Dus hij zou misschien heel goed kunnen worden ingeschakeld bij het landbouwakkoord. Nou, maar toch wel een enorm compliment. Maar echt een compliment voor Pound. Ze hebben eerder die serie gehad, Ik Woke van Jou. Hè? Dat was zo'n serie over wokeness. En ook daar was die maakster toen, Sahar Meraji, die zonder oordeel die mensen volgde. Ja, laat maar zien. Het is een beetje Filemon Wesseling die deed het tijdens de corona. Ja. Met de complotdenkers om te kijken van wat drijft jullie nou en wat speelt er. Dus goed om te doen. Margriet, omdat het Hemelvaartsdag is en er geen papieren kranten zijn, dacht jij, ik ga de krant van gisteren nog eens even goed lezen. Ja, we zetten het in. Het is inderdaad, ik ben alweer een aantal jaren terug in Nederland, hè, lang in Duitsland gewoond. Ik moet er nog steeds aan wennen dat er op dit soort dagen. En ook geen online krant. Hè? Ik bedoel, het argument was natuurlijk wel online wat vaker. Ja, maar je kunt toch online een krant maken? Ja. Maar goed, ik las inderdaad een stukje in Trouw, wat enorm. Want je gaat de kranten dan op een gegeven moment ook wel zo lezen. Het nieuws ken je wel, de achtergronden ook. Maar wat vind ik nou interessant als journalist? En toen viel mijn oog op een stuk in Trouw van gisteren. Een onderzoek van twee Britse politicologen naar het zoekgedrag van Russen op internet. En dan zie je dus dat, wat we eigenlijk ook wel weten, maar nu wordt het ook wel onderbouwd, dat officiële beeld vanuit het Kremlin, namelijk dat het grootste deel van de Russen de speciale militaire operaties steunt, dat natuurlijk gewoon helemaal niet klopt. He, dat Russen gebruiken de zoekmachines, Google, maar ook hun andere die in Rusland vaak gebruikt worden, en gebruiken dan zoektermen als slapeloosheid en depressiviteit en vredesoperaties. En toen dacht ik, wat is dat toch een interessant iets, ook een journalistiek middel om dingen uit te zoeken. En vervolgens zat ik in de Duitse kranten online te bladeren. En stuitte ik op een artikel op Zeit Online die ook iets dergelijks heeft gedaan. Die namelijk via satellietbeelden Russische begraafplaatsen is gaan onderzoeken. En dan zie je dus dat er in hele korte tijd ontzettend veel graven bijgekomen zijn. En als je dan in gaat zoomen, wat die redactie ook doet, dan zie je dat inderdaad gaat om gesneuvelde Russische militairen. Want op de graven liggen de symbolen van de Wagnergroep. Op begraafplaatsen zijn speciale heldenallees aangelegd. Dus ook weer zo'n journalistiek middel wat je kunt gebruiken om toch meer uit te vinden over wat zich nou in Rusland afspeelt dan we via de officiële kanalen te horen krijgen. Ik vond het wezenloos interessant. En puur, kijk, als je kijkt naar die zoektermen, je kunt daar niet wetenschappelijk zeggen men is tegen de oorlog. Nee, maar je ziet maar het geeft dus wel dat in de dat er iets heel anders ook speelt. Dat wordt echt, vind ik, in dat onderzoek goed aangetoond. Ja. En betrouwbaar aangetoond. Ik hoeveel dat hier gebeurt eigenlijk. Ja, hoeveel hier binnen de journalistiek zo gezocht wordt. Dat er gekeken wordt naar welke zoektermen. Hè. Dus ik weet het nog wel uit coronatijd dat het wel werd gedaan. Hè. Dus dat mensen heel veel gingen zoeken naar inderdaad vaccinatie. Mm-hmm. En hoe ver is het? Dus daar ken ik het wel van. Maar dit, Zo had ik het niet eerder gezien, dat het werd toegepast. Doen jullie het wel eens, Renzo? Die manier kijken? Nou, als ik ja zeg, dan lieg ik. Als ik nee zeg, lieg ik ook. Ik weet wel dat ik zelf regelmatig op trends.google.nl of .com kijk. En daar kun je inderdaad ook Rusland bekijken. En dan zie je dus wat die journalisten ook hebben gezien. Ik vind het altijd wel redelijk ontluisterend, hoor, wat de trends in Nederland waarop gegoogeld wordt. Ik heb nu geen voorbeelden, maar het gaat vaak over showbiz-achtige dingen. Dreetje Hazes zal wel voorbij. Nou ja, precies dat. En het zijn ook heel veel dingen waarvan wij als journalisten denken van, nou, dat was toch 3 dagen geleden, maar er wordt dan nu nog heel veel opgezocht. Ja, maar dat is volgens mij toch wel zo'n misverstand. Dat deze journalisten heel erg bij, ja, maar dat is van gisteren, dus dan speelt het niet meer. Of ja, het is je geen deed nieuws het net meer bij Margriet. Ja. Ja. Ja, de krant van gisteren. En dat was meer omdat ik weet dat zij gefrustreerd is dat er geen krant ligt. Okay. Ga even het podium om dat te uiten, zo gezegd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn gisteren achtervolgd door paparazzi. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn levensgevaarlijk achtervolgd door paparazzi. Tenminste, dat zegt een woordvoerder van de prins. And how were they looking? Like, nice did they people. Look? They look nervous. I mean, I think they were being chased the whole day or something. So they were pretty nervous. En de politie zegt dat het wel meeviel. Ja, meerdere varianten en ook de bijvoeglijke naamwoorden die verschilden nogal van elkaar. Margriet Brandsma, bij jou en denk ik bij meer mensen ook, hoor, was de eerste gedachte natuurlijk Lady Di, prinses Diana en haar. Dat is natuurlijk ook iets wat Harry voortdurend benadrukt, hè, dat hij bang is dat zijn vrouw datzelfde gaat meemaken. En de eerste berichtgeving was natuurlijk ook even zo, hè. De eerste flesjes waren echt namelijk hun versie. Beleving, ja. En vervolgens zag je dus inderdaad dat de burgemeester van New York het al wat nuanceerde, hè. Die zei: het is wel natuurlijk het kan niet in zo'n drukke stad enzovoort. En ik heb inderdaad die taxichauffeur ook gehoord bij de BBC, die ze 1 minuut of 10 in de auto heeft gehad. En die zei van ja, ze waren erg gestrest. En die ook eigenlijk wel benadrukte van dat er geen gevaarlijke situaties waren. Dus dan zie je wel de nuancering. Maar de politie had het wel over een uitdagende rit. Een uitdagende incident. Rit. Dus er is absoluut wel iets gebeurd. En ja, het principe, of de kern is natuurlijk: laat die mensen met rust. Want met alles, kijk, ze hadden een bijeenkomst bezocht waarin Meghan werd geëerd voor haar werken, begrijp ik. Dat is een publiek domein. Mm-hmm. Daar kunnen ze rekening houden met het feit dat daar journalisten bij zijn. Op het moment dat ze natuurlijk in een auto stappen om naar huis te gaan of naar een andere afspraak, vind ik dat je die mensen met rust moet laten. En dat zij dat nu, naar mijn gevoel, wat gebruiken om het ernstiger neer te zetten dan het in werkelijkheid, of gevaarlijker neer te zetten dan het in werkelijkheid was, daar zit volgens mij ook wel een bedoeling achter. Ja, maar de vraag is dan Harry, of zij hun effect bereiken. Want wat je dus krijgt is nu, nou, wat wij ook hier bespreken en hoe het ook met name internationaal ook breder uitgemeten wordt, de meerdere varianten en wat was er nou eigenlijk aan de hand? Kijk, ik denk dat zij dit wel gebruiken om hier aandacht voor te vragen en misschien zelfs dat ze hopen af te dwingen dat het niet meer mag of wat dan ook. Ja. Maar ik ben een beetje bang dat ze inderdaad tegenovergestelde effect bereiken. Ja. En Renzo Veenstra, jij zei eigenlijk al, het begint al vanochtend met de eerste berichtgeving die meteen wordt gepubliceerd. Nou ja, daar gaat het natuurlijk om, hè. Als ik het vanuit het journalistieke opzicht bekijk, ik heb het niet gevolgd, dus ik heb niet de eerste berichten gezien. Ik zag op het journaal het hele verhaal. Dus ze zouden zijn achtervolgd en politie en burgemeester zegt daar iets genuanceerders over. Nou, dat vond ik een heel prima verhaal. Maar inderdaad, je krijgt dus met al die online publicaties het jachtgedrag. We moeten als eerste zijn, dus we publiceren maar direct dat het zo is zoals het waarschijnlijk is. En daar zit best wel een zorg in. Weet je, bij Omroep Brabant doen we daar misschien af en toe ook wel aan mee. We hebben forse concurrentie van 3 titels in de regio. En je wilt de eerste zijn. Dus we doen ons best om het allemaal goed te checken. Maar ja, af en toe druk je wel eens iets sneller op de publiceerknop dan dat je misschien als journalist zou willen. En zet je er dan maar bij wijze van spreken dat het meer volgt of reactie volgt later of iets dergelijks. Of je zet er dan aanhalingstekens omheen waarmee je eigenlijk aangeeft: het is nog geen feit, maar diegene komt hiermee en wij brengen het. Maar in die online wereld heb je dus de situatie dat publicaties, de eerste publicatie, ze werden achtervolgd en dat was heel ernstig, die blijft ook staan. En die verschijnen door allerlei algoritmes bij mensen wel steeds weer in die bubbel terug. En dus een heel groot deel van de wereld ziet nog steeds de publicatie over: ze zijn achtervolgd en het was heel erg gevaarlijk. En ziet niet de nuance erachteraan. En dat is een beetje het nadeel van de online journalistiek. Ja, maar we maken ons er allemaal schuldig aan. We maken ons er allemaal schuldig aan. Ja, ja. Dus heel snel gaat het niet veranderen. Want we hebben het er toch weer over. Ja. Gelukkig maar als er geen kranten zijn van gisteren. Maar Erik, eigenlijk geeft u aan, praat er überhaupt niet over. Nee, maar het is, nou ja, het is, je moet, ik ben weliswaar spraakmaker, maar soms moet je misschien ook niet overal een mening over hebben. Maar ja, ik zit gewoon weer... Nou, ik vind het wel interessant om juist van het buiten te staan en dan te horen beetje, hoe je daar tegenaan kijkt. Ik keek net nog even op nu.nl van wat er dan, want er is weliswaar geen krant of digitale krant. En dan staat Gavin Eloïse ook weer en denk ja, ik zeg maar even niks. Maar ik zit amusant te kijken op het feit dat we hier toch alweer 10 minuten over praten. Dus de operatie geslaagd voor de mensen die er een bedoeling bij hadden. Ik hoor u denken, god, het is hemelswaard. Zag, ze hadden ook nog een onderwerp nodig. Gelukkig was er toch nog iets. Toch? Ik snap je redeneertrand, hoor. Maar tegelijkertijd is het wel vrij essentieel. He, dus inderdaad, wacht je nog een kwartier, een half uur met het bericht brengen? Ja. Of omdat je denkt van ja, dit is hun versie. Of zeg je nee, het is nieuws, want je achterhoofd Lady Di enzovoort. Dat dilemma, daar zit je natuurlijk als journalist, jij schetst het al wel, zit je natuurlijk voortdurend in. Ja, eigenlijk en wie wat heeft gezegd, dat is misschien minder interessant, maar de onderliggende journalistieke impuls die daar veel er is, dat hoe sneller... Dat speelt bij zoveel onderwerpen. En wat ik wel weer mooi vind, is de zelfreflectie. Dat je daar soms ook misschien te snel op de knop drukt. Daar ontkom je gewoon vaak. Als je die zelfreflectie ook wat vaker laat zien, dan wordt het de wereld ook weer een beetje beter, denk ik. Ja. Heb je het daar wel over? Jawel. Je constateert het. Maar zeker. Tegelijkertijd heb je ook eigenlijk... Maar het lastige is, kijk, alles wordt tegenwoordig aan cijfers afgemeten. We kunnen precies zien wie er komt, wie dit leest, hoe lang ze het lezen. Lijstjes. Ja, maar je weet ook dat wanneer jij 2 minuten later dan je concurrent op de knop drukt, dan zitten ze bij de concurrent het verhaal te lezen. Maar dan ben ik wel benieuwd, Renzo. Als je toch je vaste, volgens mij heeft iedereen ook wel een vast mediapalet van. Mm-hmm. Als ik het nieuws wil volgen, kijk daar en daar. Mm-hmm. En op het moment dat er iets aan de hand is, dan is misschien een ander medium jouw concurrent is eerste. Maar komen ze dan niet ook gewoon naar Omroep Brabant toe om, zeker, dat je weet, dat tuurlijk, waar tuurlijk, ik normaal is, ook het lees. Dus hoe schadelijk is het voor je? Er is een heel groot deel wat vast publiek is. Hè. We kunnen zien, we hebben dagelijks 450.000 bezoekers op de website en app. Dat is hartstikke veel, daar zijn we heel trots op. Er zijn mensen die komen elke dag weer terug. Maar je ziet ook de ontwikkeling dat mensen, en ik denk dat jullie het wel herkennen, dat mensen 's avonds thuiskomen, het scherm van hun telefoon naar beneden trekken en kijken hoeveel van de pushberichten daar staan en welke ze dan nog willen aanklikken. Waar vroeger bijvoorbeeld een pushbericht iets was, hè, dat is je telefoon piept, er was iets heel ernstigs aan de hand, de wereld stort in, pushbericht. Ja, de inflatie. Dat is niet meer zo. Nee. Een pushbericht is nu, niet voor Omroep Brabant overigens, alhoewel we daar stiekem ook een klein beetje aan meedoen, maar ik weet dat het bij een aantal commerciële media zo is, dat is de nieuwe manier van het distribueren van je nieuws. Omdat men weet, 's avonds komen de mensen thuis en hebben ze 20 pushberichten, dan hopen we dat ze aanklikken. Nou, dat is dus een manier om in de tijdlijn van mensen te komen. En dat is, een strijd is het niet. We zijn een publieke omroep, dus daar hoeven we niet voor te strijden. Nee, maar ik bedoel dus, als je daar niet meteen in staat. So what? Leg je het af dan? Nee, maar je wilt natuurlijk wel relevant blijven. En je relevantie wordt tegenwoordig afgemeten, ook door een overheid waar wij verantwoordingen moeten afleggen over wat we doen en wat we bereiken. En eigenlijk op basis van bereikcijfers. Relevantie zou dus moeten gaan over een goed gedegen eerlijk verhaal. Precies. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. We blijven nog even bij de BBC. Tenminste, daar gaan we naartoe. Is gestart met BBC Verify, dat zich vooral gaat bezighouden met de bestrijding van desinformatie, het vergroten ook van vertrouwen onder het publiek. Dinsdagavond organiseerde de NOS hier een publieksavond, NOS bij jou, om in gesprek te gaan met kijkers en luisteraars, om dus meer het contact te hebben met je publiek. BBC Verify bestaat uit 60 journalisten die daar dus zijn aangesteld om duidelijk te maken hoe de BBC te werk gaat, wat ze doen met bronnen, wat ze ook doen om bepaalde informatie te verifiëren. Dan kijk je dan echt Margriet Bransman met enige jaloezie naar, toch? 60 journalisten. Ja, dat is natuurlijk in de Nederlandse verhoudingen bijna ondenkbaar. De hele redactie van Omroep Brabant. Ja, ik wilde net zeggen, welke redactie heeft überhaupt 60 mensen in dienst? Dat zijn er niet zo, althans. Nee, toen ik dat las, kijk, het is natuurlijk al langer een trend in de journalistiek. Dat we duidelijk willen maken wat we doen, waarom we dat doen, welke keuzes we maken. Juist ook, om duidelijk te maken dat je de tendens nepnieuws te bestrijden en dat soort dingen. Dus dat er steeds meer media ook weer andere manieren zoeken om dat te doen, is denk ik heel goed. En wat de BBC nu doet, dat vind ik wel getuigen van het feit dat ze het heel serieus gaan nemen. Dat ze dat je echt dat kijkje achter de schermen echt ook heel goed uit gaat zoeken van Wanneer brengen we wat en waarom brengen we het zo? En daar ook verantwoording over aflegt. Ja, ik denk dat de geloofwaardigheid van de journalistiek enorm vergroot. Ja, nou, het is bijna op een... bijna wetenschappelijke manier. Nou ja, manier. Zo voelt het bijna. Een soort feitelijke manier. Dus je bent niet op gevoelsmatig level bezig om het vertrouwen te vergroten, maar puur door te zien, dit is informatie, dit en dat, dat zijn de bronnen. Denk ik wel weer een beetje het verschil met wat de NOS nu doet, die het ook overigens op heel veel manieren doet, hoor. Of het nou NOS Stories is, heel actief ook op social media om contact te leggen en te kijken van wat interesseert jongeren en dat. Maar dat heeft toch ook iets meer het gevaar in zich. Hè, dat naar de mensen toe gaan en praten en je keuzes uitleggen. Van dat je, nou ja, u vraagt, wij draaien. Hè. Ja. Dan moet je natuurlijk ook weer een beetje. Je moet wel onafhankelijk blijven. Maar als je kijkt naar waarom is er minder vertrouwen in de media. Dat heeft enigszins te maken dat mensen dus de informatie niet geloven. Dus dat de bronnen niet kloppen. En mensen voelen zich niet gehoord. Ja. En dat tweede aspect is natuurlijk wel wat een NOS probeert. Maar dat wil toch niet gelijk zeggen dat je dan andere informatie laat liggen. Zo van, want dat willen de mensen niet. Nee. Of denk jij dat er... Nou, nee, ik begon niet voor niks met het feit dat ik vind dat de NOS daar op zich heel goed mee bezig is. Maar ik weet ook, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als je zo, hè, je gaat dan naar, in dit geval was het Zwolle. Het is meteen ook al willekeurig, waarom Zwolle? Waarom dus komen ongetwijfeld nog andere plekken. Ja, nou ja, maar goed. Ik had het model BBC, hè, als je ze nou naast elkaar legt, dan spreekt het model BBC mij iets meer aan. Ja. Dat wel. Maar ik denk dat het twee doelen zijn die nagestreefd worden. Renzo, jullie hebben het op een bijzondere manier ook geprobeerd. Namelijk door gewoon je redactievergadering. Nou, even nuance. Dat was in mijn vorige baan. Okay. Ja, dat was bij Omroep West. Hebben we op een gegeven moment, dat is denk ik wel 7-8 jaar geleden, hebben we inderdaad ook gezegd, we moeten open zijn en we moeten het publiek er heel erg bij betrekken. En een van de dingen die we daar hebben gedaan, dat was de ochtendvergadering, de ochtendredactievergadering, gewoon live streamen op Facebook. Hè. Hoeveel openheid wil je krijgen? Kun je gewoon meekijken met wat er gezegd wordt. En je mag ook meepraten in de chat. Dat was lastig. Ik bedoel, je voelt als redactie dat je met de handrem half aangetrokken daar zit. Hè, want in een redactievergadering wil je af en toe nog wel eens een grapje maken of roepen van die ene burgemeester, dat is een hele lastige gast, om het even heel netjes uit te... Mm-hmm. Dat deden we dan niet, dus je deed het een beetje met de handrem erop. Uiteindelijk is dat gestopt. Dat was niet zozeer omdat we geen vrijheid van spreken voelden, maar wel omdat het uiteindelijk maar een heel klein clubje mensen... dat er maar een heel klein clubje mensen overblijft wat dat echt heel erg interessant vindt. Dus het schoot misschien zijn doel voorbij of het had helemaal geen doel. En als het nou gaat om wat Margriet net zei, ik ben zelf veel meer enthousiast over wat de NOS doet. Horen wat het publiek nou eigenlijk wil. Hè, dat was ook wel een beetje het doel van wat we destijds bij West deden. Mm-hmm. Want mensen mochten er ook over meepraten. Omdat ik denk dat de kloof tussen journalistiek en publiek, hè, die er is, niet zozeer komt omdat mensen ons niet vertrouwen. Daar geloof ik, dat denk ik niet. Kijk eventjes wat... je bent hier misschien minder vaak op Mediapark, maar als je kijkt hoe hier gedemonstreerd wordt, dat heeft echt allemaal met desinformatie ook te maken. Ja, maar ik denk vooral dat het erin zit dat een grote groep Nederlanders zich niet meer gehoord weet of niet meer herkent in wat wij doen. En zeg je daarmee ook wat Margriet eigenlijk haar angst of zorg uiten van je moet je oren niet te veel ernaar laten hangen of het gevaar is dat je dat juist wel moet doen? Maar waarom zou je je oren daar niet naar laten hangen? We hadden het net over Rutger en de nationalisten. Dat is toch fantastisch hoe hij een groep betrekt? Extreem. Maar ik maak toch wel een onderscheid tussen een neutraal een nieuwsprogramma. Zeker. En een keuze die je maakt om dit fenomeen in de samenleving op een bepaalde manier. Dus dat is een 100% journalistiek programma, toch? Jawel, maar ik denk toch dat een NOS-journaal of jullie uitzendingen, dat toch wel iets anders is dan zo'n programma als Rutger en de Nationalisten. Nee, maar die ook waarop het tot stand komt. Maar ik weet niet of het publiek dat onderscheid weet te maken. Ik denk dat het publiek naar de omroep, de publieke omroep, kijkt en zegt van we herkennen ons er niet meer in. En daar is volgens mij echt nog wel een taak te verzetten, hoor. Maar er zit natuurlijk het spanningsveld tussen je eigen journalistieke afwegingen zonder het idee te hebben wel staan uitlegt boven onze kijkers, luisteraars en lezers. Ja. Daar zit het volgens mij. Want dat is precies het punt. Die afwegingen die maak je gewoon zelf. Dat je vervolgens uitlegt waarom je dat doet, dat is heel erg toe te juichen. Mm-hmm. He, en dat is, nou ja, de manier waarop de NOS dat doet, oké, prima. Ik denk dat je het BBC-model, dat je meer mensen bereikt. Mm-hmm. Dat het voor jezelf ook inzichtelijker wordt allemaal. Maar dat daar natuurlijk wel een verschil in is. En dat je niet kunt doen van, ik wil... de mensen herkennen ons niet meer. Dus eens even luisteren wat ze graag in een NOS-journaal of wat dan ook willen zien. Dat gaat mij te ver. Maar nee, ik weet nagenoeg zeker, ik had recent contact met Giselle, de hoofdredacteur, dat de NOS dat ook niet gaat doen. Okay, die gaat niet de oren daar laten hangen. Maar wat is er mis met het luisteren naar wat er in de samenleving leeft? Nee, niks mis mee. Dat heb ik ook niet beweerd. Nee. En ik denk dat we dat misschien wel te weinig doen. Maar en Renzo, zit er ook niet nog een extra stap bij? Dat je tuurlijk is het juist, we hebben met de community van spraakmakers was het ons helemaal om te doen. Wees onze extra ogen en oren. Wij kunnen niet alles weten en voelen, dus voed ons daarmee. Maar het gaat er dan ook om dat je vervolgens in gesprek gaat van, joh, hartstikke interessant, we doen er nu even niks mee om die en die en die reden. Mm-hmm. Want dan ga je wel serieus in gesprek met iemand. Of, heel belangrijk en goed, we gaan er meteen mee aan de slag. Dus het gaat toch niet om dat je het dan ook direct moet doen. Nee, zeker niet. Maar je moet een serieus gesprek te maken. Ja, maar je moet het wel weten. En we weten het misschien niet goed genoeg. Wij zijn samen met de Universiteit Groningen, de NOS en een lokale omroep een onderzoek gestart. Het duurt 2 jaar. Het is net begonnen. Waarin we inderdaad gaan kijken hoe we met behulp van AI mensen in ons publiek kunnen vragen van, wat vind je nou eigenlijk van wat je net gelezen had? Verrast het je? Heb je er een mening over? Laat ons dat weten. Met AI kun je natuurlijk veel meer reacties binnenhengelen en beantwoorden dan dat je dat zelf zou kunnen doen. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Mag ik toch ook nog even een compliment maken? Een compliment? Ja, dit is toch fantastisch. Hè? Dat maakt helemaal. Ik vind al die drie initiatieven goed. Hoe jullie het doen, BBC, hoe de NOS probeert te luisteren en nieuwsgierig te zijn. Het is toch fantastisch dat de mensen die de transparantie moeten bewaken en ook de transparantie van anderen, zoals publieke instellingen, eisen. Dat die dat zelf ook doen. Ik zou nog een vier aan willen toevoegen. Namelijk ook een wet openbaarheid bestuur voor de pers. Dat wij kunnen wobben. Wat jullie gewobbed kunnen worden. Journalisten en burgers kunnen dat ook natuurlijk. Jij vertelt ook helemaal hoe je dan ervaart. Want alles moet altijd transparant. Ja, en dan is ook alles transparant. En dan staan de camera's erop. Dan zijn er toch ook dingen. Ja, dat is wat wij ook elke dag. Maar wij worden er als het ware voor veroordeeld. Omdat we dingen onder de pet houden. Maar er zit nog wel iets van verschoningsrecht. Hè? Ik zit even te kijken kunnen, met zo'n wet open overheid. Als omroepen kunnen wij niet gewobbed worden. Nee, het is natuurlijk ook een beetje een grapje. Van dan voel je ook eens wat het is als je 30 bezoeken per dag krijgt. Maar dat je geen tijd hebt voor je eigen werk. Maar in essentie is het voor de geloofwaardigheid. Wees zelf ook transparant. Wij begrijpen dat je niet alles. Dat begrijpen wij heel goed. Maar daarin zijn we het volgens mij hartstikke eens. Die transparantie en vragen aan mensen van wat vind je van wat. De vraag is, wat doe je vervolgens met wat je hoort? Je blijft onafhankelijk. Daar gaat het om. Je blijft onafhankelijk. Voor ons is het allerbelangrijkste. Wij worden betaald uit belastinggeld door het publiek. Nou, dan mag je er ook naar luisteren. Dat is tenminste hoe ik er naar kijk. Ja, maar niet de oren naar laten hangen. Dat is wat dat anders. Klinkt heel negatief. Oren naar laten hangen is dat anders dan luisteren. Dan heb je een negatieve connotatie erbij. Ja. Nou, zijn we nou eens met elkaar? Wat is dit nou, joh? In een half uur, hè? In een half uur ook, het kan. Zie je dat als je nieuwsgierig bent naar elkaar? Dat landbouwakkoord gaan doen. Zo is dat. Ja. Ik dacht het al. Dank jullie wel. Margriet Brandsma en Renzo Veenstra. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema is hier voor het laatste nieuws. Na een nacht onderhandelen is er nog altijd geen landbouwakkoord. Kabinet en boerenorganisaties zijn het nog niet eens over hoeveel geld boeren krijgen als vergoeding voor natuurbeheer. De komende weken wordt er verder gepraat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies geweest. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. In het oosten van Kiev zou brand zijn uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. China en Oekraïne zijn van plan om te gaan samenwerken. Dat zegt China na een ontmoeting van de Chinese diplomaat met president Zelensky. China zegt geen kant te kiezen in het conflict, maar wil wel meehelpen met het oplossen van de crisis. En Deutsche Bank gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De destijds minderjarige slachtoffers zeggen dat Deutsche Bank het misbruik door de miljonair mogelijk maakte door hem financiële diensten te blijven leveren. Tot 11:30, Hélène Plag. We gaan het straks hebben over de enorme aantrekkingskracht van ranglijstjes. We spelen Champions League als het gaat om ons geluk. De universiteiten scoren hoog internationaal, maar zakken ze soms ook wel weer wat. Meet is weten, hoeveel waarde moeten we nou eigenlijk hechten aan dit soort lijsten? Berit van den Kolk is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit en schreef eerder het boek De Meetmaatschappij. Welkom. Dank je wel. Welke, dat vind ik wel een lekkere vraag. Welk ranglijstje staat bij jou op nummer 1? Oh, goeie, ja. Ik heb onlangs een nieuwe stofzuiger gekocht. Toen was het heel handig dat er online het een en ander te vinden was over wat een goede stofzuiger is. Ah. Dus dat is een ranglijstje waar ik even naar heb gekeken en ook serieus heb genomen. En dan is ook weer de vraag, maar dat komt straks uitgebreid te sprake, of alle indicatoren wel mee zijn genomen. Precies, op basis waarvan er een oordeel wordt geveld. Precies. Ja, want dat is een van de dingen waar jij ook bezwaren mee hebt. Hoe we soms conclusies trekken uit zaken die we lang niet compleet in het vizier hebben. Zeker. Straks meer. We gaan ook praten met onze spraakmaker natuurlijk verder, Erik Gerritsen, over de plannen van minister Hugo de Jonge om de volkshuisvesting helemaal terug te brengen. Daarvoor is ook Josta van Boxmeer hier. Is journalist bij de Correspondent. Ook Correspondent Wonen. Welkom ook, Josta. Dankjewel. Er is veel nieuws deze week op jouw dossier. Tijdelijke huurcontracten die grof gezegd van de baan zijn. Was dat iets waarvan je dacht, nou ja, eindelijk? Of verbaasde het je? Nee, ja, zeker dacht ik eindelijk. Het wordt maar een tijd. Ja, tijdelijke huurcontracten werden ooit ingevoerd, zeg maar, om het idee was dat mensen dan sneller van woning zouden wisselen, nieuwe mensen dan een huis zouden kunnen krijgen. Maar eigenlijk, ja, die mensen die er dus uit moesten, die moesten ook weer ergens heen. En die woningen waren niet te vinden. Dus dat zorgde voor heel veel onzekerheid. Ja, ja, en prijzen die nog verder omhoog gingen, de huurprijzen. Dus daar zou nu verandering in moeten komen. Straks meer. Ooit zong Drukwerk in niet zo vlijende termen over Amsterdam-Noord. Daar gaan wij nu naartoe. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Iedere dag laten we onze spraakmaker een verslaggever op pad sturen. Vandaag is Marielle Beers op pad. Ja, inderdaad, Erik Gerritsen, niet voor niks natuurlijk. Dat ik zei, Drukwerk zong, ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Nou ja, Marielle, voor jou zal dat niet gelden, toch? Absoluut niet. En ik denk ook dat Harry Slinger het hier niet zou herkend hebben. Want het was ooit een industrieterrein, het gebied waar ik nu ben. En het staat nu helemaal vol met allerlei nieuwe huizen. Er liggen ook nog bergen stenen, er zandhopen. Er wordt volop nog gebouwd. Zijn hier ook jongetjes pijl en boog aan het schieten? Dus ik hoop niet dat ze onze kant op komen. Maar de vraag is natuurlijk, Erik Gerritsen, wat doe ik hier in Amsterdam-Noord? Ja, je bent volgens mij op zoek naar de vraag of hout een mooie vervanging is voor beton als het gaat over het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de woningcrisis en misschien ook wel aan een meer duurzame planeet. Nou, dat klopt als een bus. Ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat een collega van jou hier al een keer is komen snuffelen hoe het hier werkt. Ik hoop ook dat ik wat meer van mijn vooroordelen over bouwen met hout kwijt kan. Want ik heb hier iemand naast me staan, die weet er alles van. Dat is Jurjan Knijteijzer. Hij is directeur en oprichter van Finch Buildings. En jullie zijn marktleider als het gaat. Nou, dan komt hij hoor. Ik heb het opgeschreven om modulaire houtbouw. Ja, dat klopt helemaal. Ja, wij maken gebouwen van modules, onderdelen die je in een fabriek kan maken, eigenlijk kant-en-klare woningen. En die zijn helemaal van hout gemaakt. En ook de constructie daarvan is helemaal van hout. En dat is heel duurzaam. Dat vind ik dan raar, want ik denk, er worden hele bossen voor gekapt. Ja, dat is grappig, want dat denken heel veel mensen, dat houtbouw niet duurzaam zou zijn omdat je de bossen kwijtraakt. Maar het is juist zo dat we de bossen heel duurzaam kunnen beheren. En daarmee een hernieuwbare grondstof hebben waarmee we gebouwen kunnen maken. En het allermooiste is dat het ook nog CO2 opslaat. En er is deze week een onderzoek van de Universiteit van Wageningen verschenen. En daaruit is gebleken dat we een overcapaciteit hebben van 40 miljoen kuub per jaar in de Europese naaldhoutbossen. En daar kan je 800.000 woningen mee maken. Of misschien wel iets meer als je het op een iets andere manier vormgeeft. Nou, dat moet iemand van de woningbouwcorporatie als muziek in de oren klinken. Sterker nog, hier voor mij staat een houten gebouw door jullie gebouwd, hè? Ik zie houten balkonnetjes, houten muren, houten panelen. Ja, en ook de hele binnenconstructie is van hout gemaakt. Dus de draagstructuur, zeg maar, dat is heel belangrijk. Dus de palen ook in Amsterdam staan? Nou, dat helaas niet. Daar zijn nog wat regelgevingstechnische hobbels voor te nemen. Maar dat zouden we theoretisch wel kunnen. Maar de hele draagstructuur van het gebouw, het casco, zoals we dat in het vak noemen, is van hout. En dat is heel belangrijk, omdat daar heel veel CO2-uitstoot normaal mee gemoeid gaat. Beton is de derde vervuiler ter wereld als het een land zou zijn. China, Amerika, beton. Dus daar is echt wel heel wat in te winnen. En dan is het fantastisch dat je een materiaal kan gebruiken zoals hout, niet alleen gezond is om in te wonen, maar ook CO2 opslaat in plaats van uitstoot. Nou zie ik hier heel veel hout dus, maar ik denk dan meteen, hoei, dat is ook brandgevaarlijk. Ja, dat is ook inderdaad een vooroordeel wat mensen bij hout hebben. En het mooie van de nieuwe manier van bouwen met hout. Vroeger bouwden we open huizen, open houtstructuren waar heel veel zuurstof bij kon. En dan kon je inderdaad grote branden krijgen. Maar wij gebruiken massief hout en dat is een dikke kruislaags verlijmde paneel van hout. Een soort mega-multiplex noem ik het wel eens. En daarmee kan je eigenlijk de originele eigenschappen van het hout, van een boom gebruiken, die zich tegen een brand beschermt. Als je een bosbrand ziet, dan zie je heel vaak dat de stammen nog overeind zijn. Die zijn zwart verkoold. Maar dat stopt eigenlijk de brand en die boom kan ook weer opnieuw uitlopen. Datzelfde principe gebruiken wij. En daarmee is hout juist een hele goede brandisolator. Eén plaat van 14 centimeter dik kan wel 90 minuten brand tegenhouden. Nou, denk ik ook bij hout. Op een gegeven moment gaat het rotten en dan is het weg. Hoe lang houdt het? Ja, dat... Met een D. Ja, dat snap ik. Dat is ook zo'n vooroordeel inderdaad. En het grappige is dat ik verwijs altijd naar oude grachtenpanden in Amsterdam of kerken. Of bijvoorbeeld in Noorwegen staan kerken echt van honderden jaren geleden. Die allemaal een houtstructuur hebben als basis. Dus als je het maar goed verzorgt, als je zorgt dat de weersinvloeden er niet bij kunnen. En dat kunnen we tegenwoordig nog veel beter dan vroeger. Ja, dan staat dit veel langer. En een betonnen casco is veel minder flexibel. Dus dat wordt heel vaak gesloopt omdat het op de verkeerde plek staat. En omdat wij modulair bouwen, kunnen we ook onze gebouwen helemaal uit elkaar halen en op een andere plek weer opbouwen, mocht dat ooit nodig zijn. Ik hoor alleen maar voordelen. Dan ga ik toch even kritisch zijn. Wat kost dit? Ja, dat is ook inderdaad altijd een vraag, hè, van is houtbouw nou duurder? Nou, als je puur kijkt naar het materiaal, is het wel ietsjes duurder dan beton. En dat komt ook omdat we heel veel meer beton gebruiken nog dan hout. De houtprijzen zijn ook even een periode gestegen, maar nu weer op een heel normaal niveau. Terwijl je ziet dat hout en staal eigenlijk alleen maar doorstijgt in prijs. En dat komt onder andere omdat we ook meer naar true pricing gaan. Hè? Dus het betalen van de echte prijs van onder andere de milieuuitstoot van die materialen. Dus de verwachting is eigenlijk dat hout alleen maar goedkoper gaat worden ten opzichte van de traditionele bouwmaterialen. Hoe kan het dan dat er nog maar een paar procent in Nederland met hout wordt gebouwd? Omdat bouwprocessen altijd lang duren. En ik denk dat er helaas nog te kort geleden erachter zijn gekomen dat dit echt een hele goede oplossing is. Nou, Erik Gerritsen, de bal ligt bij jou, zou ik zeggen. Ja hoor, he had me at hello, hè, zeggen ze dan. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat een paar andere collega-corporaties er al een paar projecten hebben gedaan en dat wij er nu mee bezig zijn. En dan de eerste projecten worden nu voorbereid. Maar ik denk dat het een helle verhaal is. En he had me at hello. Ja, dit wordt er gewoon eentje, die neem je mee. Dit is de ideale pitch eigenlijk om het meer voor elkaar te krijgen. We hebben een convenant ook ondertekend in de metropoolregio dat we minimaal de komende jaren iets van, ik weet niet eens precies percentage, maar 25% of 30% van onze woningen gewoon ook in hout gaan doen. Ja, ja, dus de plannen, die zijn er. Ja. En wij zijn er morgen met het uitzendbureau weer op een hele andere plek in het land. Dan is er nieuws via de NOS. Want China en Oekraïne willen meer met elkaar samenwerken. Dat zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het nieuws komt na een bezoek van een Chinese topdiplomaat aan Oekraïne. Ik heb daar contact over met de correspondent in China, Garry van Pinksteren. Garry, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben de landen ook echt concreet iets afgesproken? Nou, kijk, eigenlijk lijkt het er niet naar. Of in ieder geval niet dat wij weten. Want deze verklaring komt ook alleen van de Chinese kant. Oekraïne heeft er bij mijn weten nog geen verklaring over afgegeven. Maar die hebben wel gezegd in de aanloop van dit bezoek, let wel, wij gaan geen... Wij zien niets in een oplossing waar wij grond moeten opgeven. Dus we gaan geen gebied aan Rusland afstaan. We willen de oude grenzen terug. En we gaan ook niet instemmen met maatregelen die het conflict nu zouden moeten bevriezen met een soort wapenstilstand. Dus wat dat betreft is het heel moeilijk om tot concrete afspraken te komen. En zijn er, als je de verklaring van China leest, ook eigenlijk nog geen concrete afspraken gemaakt. Nee, dus als ik jou zou vragen, heb je het idee dat hiermee een oplossing dichterbij komt, dan is dat misschien ook te voorbarig. Nee, het is veel te voorbarig inderdaad. Het is, het is al heel wat dat China zo'n gedelegeerde heeft gestuurd en weer met Oekraïne praat. Mm-hmm. Dat is al heel wat. Maar een concrete oplossing, dat ligt nog ontzettend ver weg. En het is ook nog de vraag of China die kan bewerkstelligen, omdat China toch gezien wordt, in ieder geval door het Westen, als eerder een bondgenoot van Poetin dan een bondgenoot van Zelensky. Nou, daarom, ik was enigszins verbaasd ook over het nieuws. Ik denk, wat is het idee erachter? Omdat inderdaad het beeld is dat China vooral de Russen nog meer steunt. Nou ja, het is wel een beetje, denk ik, dat China wil dat wij dat idee niet hebben. Zeker in Europa niet. China wil aangeven, nee, wij zijn een echte neutrale partij. Wij zijn voor vrede in dat gebied en we zullen er alles aan doen. Wij kunnen als een soort vredesduif proberen bij te dragen aan die vrede. In tegenstelling tot Amerika, dat altijd alleen maar olie op het vuur gooit in dit conflict en dat wapens levert. Dat doen wij niet. Dus het is deels bedoeld voor de Europese landen om aan te geven van wantrouw ons niet en kijk naar onze goede bedoelingen. Deels denk ik ook bedoeld voor de eigen mensen in China om te zeggen van kijk wat wij hier goed aan doen. En het is misschien ook toch in de in de hoop of vanuit het idee dat Rusland misschien het niet helemaal gaat redden. En dat het dan voor China beter is om ook met Oekraïne te spreken en een compromis te zoeken. Dan dat Rusland op een gegeven moment dat Poetin zou vallen. Want dat is wat China absoluut niet wil. Nee. Dus we moeten het nu even doen met in ieder geval de intentie dat er samengewerkt gaat worden. En verdere toelichting, met name ook een reactie vanuit Oekraïne. Dat moeten we nog eventjes afwachten. Dank voor nu dan, Gary van Pinksteren. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Volkshuisvesting is terug van weg geweest. Tenminste, zo schrijft het ministerie van Volkshuisvesting en Hugo de Jonge, de minister, dat zelf. We hebben een nieuw puntensysteem voor de middenhuur. Afschaffing van de verhuurdersheffing. Angsten voor een komende bouwinpasse. De nieuwsberichten over de woningmarkt die vliegen ons om de oren de laatste maanden, maar zeker ook weken. Komende dinsdag debatteert de Kamer over de staat van de volkshuisvesting. Maar wat betekenen al die plannen van de Jonge nou eigenlijk voor organisaties die er een grote speel in zijn? De woningcorporaties. Vandaar dus dat Erik Gerrits onze spraakmaker is, voorzitter van woningcorporatie IJmeren. En Josta van Boksmeer bij de correspondent, als haar dossier heeft, het wonen. Hij zegt afgelopen december, de jongen, de volkshuisvesting is terug van weg geweest. Wonen is een grondrecht, een kerntaak van de overheid. Zien we dat, Josta, ook terug in hoe die zijn plannen heeft gepresenteerd? Of niet hoe, maar eigenlijk de inhoud van de plannen? Nou, het is een heel mooie uitspraak. En ik denk ook zeker dat de urgentie van het onderwerp nu duidelijk is. Hè? Dus het is duidelijk, veel mensen betalen veel te veel huur. Veel mensen hebben echt heel erg moeite om een woning te vinden. En dat wordt gezien. Ik denk alleen als je kijkt naar de inhoud van de plannen, dan is het de vraag of volkshuisvesting, of er echt een duidelijk idee is van wat dat inhoudt en wat er dan voor gedaan moet worden. Want Hugo de Jonge doet heel veel aan allerlei kanten. Hè? Dus meer bouwen, meer flexwoningen, tijdelijke huurcontracten weg. Van alles en nog wat is hij aan het doen. Maar voelt het voor jou een beetje als met hagelschieten dan? Alles om maar de problemen op te lossen? Ja, het voelt wel een beetje als met hagelschieten. Ja, ik denk dat echt een duidelijke visie van, nou, daar moet het heen, dat ontbreekt voor mij nog een beetje. Ja, je kunt alle kanten op redeneren, denk ik. Het is ook een soort inhaalslag met wat de afgelopen jaren misschien weer allemaal niet is uitgevoerd. Maar dan is het nu een beetje te veel tegelijk in jouw zeker optie. En vooral ook, wat doe je dan, hè, als inhaalslag? Dus ik denk dat Hugo de Jonge bijvoorbeeld, nou, woningcorporaties, die hebben nu meer geld gekregen, want de verhuurderheffing is afgeschaft, dus dat is heel goed. Mm-hmm. Ze bouwen ook naar verhouding meer, zeg maar, ten opzichte van een paar jaar geleden. Maar ik denk als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel Hugo de Jonge nu nog inzet op institutionele beleggers. Dus dat zijn beleggers die bouwen met geld van pensioenfondsen, van verzekeringsmaatschappijen. Dat hij ervan uitgaat dat die een groot aantal betaalbare huurwoningen zullen neerzetten. Dan vraag ik me af of dat zo gaat gebeuren. Want niet dat die partijen niet moeten bouwen, maar als je kijkt naar onder welke voorwaarden ze dat moeten doen. Wordt het enthousiasme er niet groter op bij die partijen, toch? Nou, dan is het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Hoe is het, Erik Gerritsen, voor de woningcorporaties nu? Wat gaat er veranderen? Want de verhuurdersheffing, die is er natuurlijk niet meer. Ja. De grondprijzen, daarvan zegt hij, nou, die wil ik misschien wel tegen het licht houden. Dan hebben we nog dat prachtige waarborgfonds, de sociale woningbouw. Ja, nee. Nee, dus ik denk dat ik ben met heel veel wat Josta zegt en schrijft ook echt de moeite waard wel eens. Maar dat er geen visie is, ben ik niet met haar eens. Er is een stapel aan visies en actieplannen. En eigenlijk ben ik daar kun je van zeggen, visie is juist het probleem niet meer. De minister heeft de volkshuisvesting op de agenda gezegd, terecht. Het is geen markt meer, maar een grondrecht. Nou, dat leidt tot een hele hoop dingen. Ook onlangs nog weer over de bestaande voorraad. Had best eigenlijk het eerste plan mogen zijn, want daar kun je het snelst een paar 100.000 woningen extra mee creëren. Dus dat is het. Dat is gewoon goed. De corporaties zijn er weer. We mogen er weer zijn. En we willen nog wel meer eigenlijk. Maar geeft het jullie als corporaties die financiële armslag die je hebt om nu veel meer woningen te realiseren? Ja, dus die verhuurdersheffing, zeg ik altijd, die is alweer 4 keer uitgegeven. Maar we zijn er wel mee aan de slag. We zijn meer woningen aan het bouwen. We zijn heel veel woningen aan het verduurzamen. Vergeten mensen. Daar gaat heel veel geld naartoe. Ook weer niet alleen betaalbare huren, maar ook betaalbare energierekening is tegenwoordig een ding. We investeren ook weer in leefbaarheid. En tegelijkertijd zouden we nog veel meer kunnen doen. Want op het moment dat je het over een grondrecht hebt in plaats van een markt, waar ik het natuurlijk helemaal heel erg mee eens ben, en ook niet alleen maar voor de mensen met een heel klein inkomen, maar ook de mensen die wat meer verdienen, de leraren, de verpleegkundigen en de politieagenten, ja, dan moet je ook in de middenhuur wat doen. En als de markt het niet pakt, kijk, als de markt het pakt, prima. Waarom zouden wij dat doen? Het is niet zo dat we alleen maar groter willen worden. Maar als je het niet pakt, omdat er sprake is van marktfalen, Of dat mensen voor hele kleine kippenhokken heel veel geld moeten betalen. Nou, laat het ons dan maar doen. Wij hebben geen winstmotief. We moeten alleen onze kosten goed maken. We hebben zelfs een lager rendement eist dan de mensen die het voor ons pensioen doen. Zeg ik altijd wel bij. Hè. Dat zijn best nette beleggers. Want aan de andere kant, als zij er weer te weinig geld voor krijgen, krijgen wij een te laag pensioen. Maar een woningcorporatie heeft geen winst. Het is een maatschappelijke organisatie die het zo goedkoop en goed mogelijk doet. Maar dus eigenlijk daar willen op dat middensegment, daar zouden jullie meer... We betalen ook nog steeds vennootschapsbelasting. En nogmaals, we zijn dus de opbrengst van de verhuurdersheffing is 4 keer uitgegeven. En dan zijn we volle bak extra aan het bouwen. Tijdelijke woningen, reguliere woningen, verduurzamen. Dat geld is op een gegeven moment een aanzienlijke huurverlaging. Gigantische huurverlaging. Gemiddeld bij ons 3% huurverlaging. Is nog nooit eerder vertoond de afgelopen jaren. Het was altijd vooral, het moet wat minder stijgen. Dus het is alweer op. Maar wij willen wel door. We zijn ook anticyclisch aan het investeren. Maar als we dit nog 2 of 3 jaar doen en er gebeurt verder niks en die vennootschapsbelasting blijft staan, et cetera, dan komt er weer een full stop. Maar nogmaals, als je een partij zoekt die ook in de middenhuur wat wil doen, dan moet je de corporatie nemen. En wat moet daar dan voor gebeuren, Josta? Nou, ik denk dat inderdaad, er moeten meer. Wat je ziet, hè, de woningmarkt is een soort van opgedeeld geraakt. Dus corporaties zijn door de jaren heen steeds meer voor de mensen met een wat lager inkomen gaan bouwen. Op dit moment is de grens €40.000 bruto per jaar voor een eenpersoonshuishouden. En daarnaast heb je dan mensen die een huis kunnen kopen. Mensen die een vrij dure huurwoning kunnen huren. Maar er zit een hele grote groep tussen die eigenlijk nergens. Dat is dat middensegment, hè? Dat is dat middensegment. Ja. En het gekke is eigenlijk dat middensegment, dat is ook maar kunstmatig ontstaan. Want vroeger had je helemaal geen middensegment. Je had gewoon 1 huurmarkt. Die was in zijn geheel gereguleerd. Dus daar konden corporaties inbouwen, maar ook beleggers. En omdat dat dus niet altijd uit kon, want voor die huurprijzen die je mocht vragen, kon je niet altijd die huizen ook bouwen. Dan zat er gewoon heel veel subsidie op van de overheid. En ik denk eigenlijk dat zo'n systeem waarbij je het als 1 huurmarkt ziet en waarbij je zegt van oké, de overheid moet daar gewoon aan bijdragen als het niet uit kan, dat je daarmee veel meer kunt doen. Want dan kunnen ook beleggers betaalbaar gaan bouwen. Dan heb je woningcorporaties. Dan kunnen er nog andere partijen bijkomen, zoals wooncoöperaties. Dan krijg je eigenlijk een systeem wat veel meer kan. En nu is het de hele tijd van of woningcorporaties of beleggers. Ja. En dan hebben woningcorporaties, nou, zoals Erik Gerritsen zegt, het geld is alweer uitgegeven. Dus dan kom je bij het volgende punt waar het niet verder kan. Want als je dat waarborgfonds sociale woningbouw, hè, op die manier is het zo georganiseerd, hè, dat er met z'n allen geld in is, waardoor je eigenlijk systeem goedkoop leningen kunt sluiten. Want eigenlijk, zeg maar, dus 2 jaar geleden was het wat makkelijker voor woningcorporaties om die middenhuur te doen, want de rente was laag. Ja. Want we mogen dat niet geborgd lenen. Want we moeten een level playing field hebben met de marktpartijen die het niet doen. Nu is die rente hoog. Dus wordt het alweer wat lastiger voor corporaties om dat te doen. Want dit moeten we ook op de commerciële markt doen. Maar als we daarna gewoon hetzelfde systeem toepassen als voor de sociale huur, namelijk geborgd, dan staan we voor elkaar garant. Dat betekent, ik kan het zeggen, jullie staan voor elkaar garant. En dat met Vestia bank 1 keer laten zien dat we dat ook doen. Heeft dan de zekerheid van, En daarachter ons staan nog weer eens een keer de gemeente, die allemaal daar weer voor garant staan. Nou, dat is 3 keer genaaid. Houd beter, zeggen ze dan wel eens. Dus de kans dat dat ooit tot een dat iemand dan in die garantstelling moet gaan betalen is 0. Maar de rente gaat daardoor wel een procentpunt omlaag. Ja. En dat kunnen anderen niet. Dat systeem kennen we voor de sociale huur, doe het ook voor de middenhuur. Waarom gebeurt het niet? Level playing field met de marktpartij. Maar die marktpartijen kunnen zich toch ook eventueel verenigen? En dan krijg je kunnen toch wel zo'n level playing field? Eens. Maar hier is dan toch uiteindelijk de politieke wil. Maar het is wel een punt wat op tafel ligt. En sociale grondprijs, dus eeuwigdurende sociale grondprijs. Als je die 2 dingen doet, en doe dan ook nog even een vennootschapsbelasting eraf. Want het is toch belachelijk dat je... Nee, maar het is toch idioot dat een organisatie, stichtingen die geen winst maken en die zelfs de opdracht hebben om de huren, dat ze hun inkomstenbon zo laag mogelijk te houden, dat die dan vennootschapsbelasting gaan betalen. Over de winstbelasting. Dus kap daarmee. Of als dat te ingewikkeld is, schaf dan de uitzonderingspositie voor internationale fiscale rentevlucht af. Want wij zijn geen internationaal bedrijf. Of als dat niet kan, doe dan een aftrek voor de duurzaamheidsinvesteringen. Josta, zit hier een klagende woningbouwcorporatie? Of heeft hij helemaal gelijk? Nou, ik vind het punt van dat je die grens van tot welke huur je betaalbaar mag geborgd mag lenen, dat moet je gewoon optrekken. Want die sociale huursector, er wordt nu gedaan alsof dat iets is voor de laag. Nou ja, €40.000 is niet een heel laag inkomen, maar tot een bepaalde grens. Pak dat hele middensegment erbij. Voor iedereen. Ja, regulier. Ja, €1.500 of €1.000, €1.100, daar gaat het over. Ja, dus echt het verschil tussen ben je bijna alles kwijt aan wonen. En zonder vennootschapsbelasting heb je weer veel meer financiële ruimte om te gaan bouwen en om iets te kunnen doen. Nou ja, en als je dus zeg maar voor alles geborgd kan lenen, dat kost dus in principe de overheid geen extra geld, maar het levert wel een enorm voordeel op. Ja, en we klagen niet, voor alle helderheid. We nemen onze verantwoordelijkheid. Dat is een beetje te prikkelen, maar dat, ja, dat is goed. Dat is gelukt. We nemen onze verantwoordelijkheid. Het geld wat we hebben gekregen besteden we maximaal. Maar we kunnen nog meer. En ja, nogmaals, ja, als je geen winst maakt, waarom zou je winstbelasting betalen? Nee. Berend, ben je een huurder of koper? Ik ben sinds kort een koper. Oh, kijk. Tot die tijd gehuurd. Ik heb de hele tijd in Spanje gewoond. Dus daar de huurder we inderdaad. Ja, ja. Ja. Is huren daar vanzelfsprekender dan hier? Dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik geen cijfers van. Voor ons was het deel vanzelfsprekend. Dat wel, ja. Ja, ook omdat je weet dat tijdelijk misschien is. Mm-hmm. Ja, want dat is natuurlijk iets, als we even teruggaan in de geschiedenis. Het is best wonderlijk dat voorheen, jaren 80 volgens mij nog, was huren. Dat waren genoeg mensen die deden dat eigenlijk hun hele leven. Ja. En nu is het meer van, nou, je hebt pech, je kan geen huis kopen, dan moet je tijdelijk huren. Ja, nou, hoe is huren, dat ons daar zo gegroeid? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat is overheidsbeleid. Dus eigenlijk al sinds de jaren 50, 60 werd daarover nagedacht dat het beter zou zijn als mensen een huis zouden kopen. En het idee daarachter is dat mensen dan ook vermogen opbouwen via hun huis, dat ze zeg maar financieel zelfstandig worden, dat de staat minder geld hoeft uit te geven daarvoor. Maar wat eigenlijk is gebleken is dat inderdaad voor één generatie mensen heeft dat goed gewerkt. Dus generatie van Erik Gerritsen. Ja, klopt. Die hebben dus een huis gekocht toen de prijzen nog een stuk lager waren. En dat huis is in waarde gaan stijgen. Voor mijn generatie bijvoorbeeld werkt dat helemaal niet meer. Want dan ben ik klaar met studeren en dan kom je op de huizenmarkt en dan zijn de huizen zeg maar vanaf 300.000 euro. Nou, zie dat maar eens te lenen. Ja. En het effect van dat die focus op huizen kopen is dus dat ze zijn ook met hypotheekrenteaftrek, met allerlei versoepelingen voor hypotheken, ervoor gaan zorgen dat mensen meer kunnen lenen. Nou, als meer mensen meer kunnen lenen, dan kunnen ze meer betalen. Dan gaan de huizenprijzen dus omhoog, want je biedt tegen elkaar op. Mm-hmm. Dus eigenlijk het idee erachter was best goed. Zo van, dan bouwen mensen zelf wat op en dan worden ze zelfstandig. Kunnen ze meer kiezen ook waar ze gaan wonen. Maar het effect is dat je een nieuwe ongelijkheid creëert tussen mensen die al zijn ingestapt op die huizenmarkt en de mensen die dat niet meer kunnen. En met alle plannen die er nu worden gepresenteerd, heb je het idee van huren wordt weer normaler, vanzelfsprekender? Of zijn we dan echt, een jaar of 10, 15 verder? Ik denk het nog niet. Ik denk dat nog niet duidelijk genoeg wordt gezegd. Dus er wordt nu echt gepraat over middenhuurwoningen voor de mensen die niet kunnen kopen. Maar eigenlijk moet je gewoon zeggen, waarom zou je per se kopen? Je kunt gewoon zorgen gewoon voor dat mensen betaalbaar kunnen huren. En dat is prima. Ik heb ook het voorbeeld, als je huurt, dan gooi je eigenlijk je geld weg. Dat is op dit moment wel zo. Omdat zeg maar die huren zo idioot hoog zijn van 1500 euro. Ja. Dat je, als je dat omrekent, dat is een van de gektes op dit moment. Iemand die in staat is met heel veel sappel om 1500 euro in de maand voor een woning neer te leggen, krijgt, en dat dus kan, maar dan wel omdat het 40-50% van salaris is, kan geen hypotheek krijgen die misschien 1200 of 1100 euro maandlast heeft. Het is totaal gestoord. Dus op dit moment is het dus vooral een kwestie van, er moeten gewoon meer komen. Ik zou zeggen, even geen marktwerking. Of in ieder geval even, dit is, als het een grondrecht is, dan moet je misschien even aan de slag. En kijk, en corporaties staan er wel, wij kunnen dit. Ja. Wij kunnen dit, we zijn heel klein gemaakt, dus we moeten weer even wennen dat we er weer mogen zijn. Kun je dat nu ook al als woningcorporatie? Natuurlijk, daar zijn we. Je ziet de omslag. Hè? Ja. Dus het aantal woningen is minder geworden. Wat er is, wat tot nu toe gerealiseerd is toch aanzienlijk minder dan de intentie was. Nee, maar het zijn olietankers. Hè? Dus het is niet zo dat als je dan een knop omdraait, dat we dat jaar daarna in één keer. Maar we werken ook met tijdelijke woning. Althans, ik zeg altijd permanente woning op tijdelijke plek, want het is gewoon bouwbesluit topkwaliteit, maar die kunnen we er in 1 of 2 jaar neerzetten, terwijl de normale termijnen zijn tussen de 5 en 10 jaar. En overigens, ook voor reguliere woningen kun je veel sneller. Op dit moment is het vooral locaties. Hè? Dus wij kunnen veel meer nu al, dan de gelegenheid die we krijgen, omdat er weer nog steeds ingewikkeld wordt gedaan over locaties. Maar ook, vind ik ook interessant, gewoon de bestaande voorraad, de plannen van vorige week. Want een van de redenen voor woningnood is omdat mensen gewoon, zeker in Nederland, het aantal vierkante meters per woning is het grootste in Europa, geloof ik. En er zijn heel veel mensen die heel veel kamers over hebben. Ja. En natuurlijk, uiteindelijk wil je een eigen woning. Maar tussen nu en een jaar of twee jaar, als je dat gaat benutten met Friends contracten. Maar daar zit je ook met. We hebben daar een kort geleden een gesprek hier over gehad. De regels die daar nu aan worden gehangen. Dat verschrikkelijk. Mag maar een jaar en mogen alleen economisch daklozen zijn of zeker. Ja. Hou op, of je krijgt de kostendelersnorm. Dat je, als je een uitkering hebt, dat je daar bang voor moet zijn. Dus daar moeten ze ook heel staan de regels voor afschaffen. Nou, ik heb daar wel eens een reportage over gemaakt. Ging ik op bezoek bij mensen die dan best een groot huis hadden en alleen nog maar de benedenverdieping gebruikten en zo. Maar het is echt niet normaal. Zeg maar wat je allemaal aan vergunningen moet van de gemeente. Dan gaan de buren klagen, want die vertrouwen het niet helemaal. En dan komt daar weer een heel conflict over. Dus eigenlijk, als je dat van tevoren weet, wat je allemaal op je bordje krijgt, als je dat gaat doen, dan doe je het al niet meer. Maar wat mensen vaak vergeten, wat Erik Gerrits ook zegt, de meeste woningen staan er al. Als je de bureaucratie eraf haalt, heb je binnen een paar maanden duizenden, tienduizenden woningen. Wij zijn echt hier gewoon op papier zoveel problemen aan het oplossen deze ochtend. Ja. De uitvoering nog even. Ja. NPO Radio 1. Dit jaar bestaat hiphop precies een halve eeuw. De Nieuwsbv viert dat met een speciale uitzending met deskundige gasten, live optredens en niet te vergeten mijn co-MC. Roger door je speakers. Hiphop Hemelvaart. Straks om 12 uur bij BNN Vara in de Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Of het dan gaat om oliebollen of ziekenhuizen, we zijn dol op ranglijstjes. De top 100 van beste universiteiten, de gezondste bevolking, het vertrouwen in de journalistiek. Hoe scoren we en waarom vinden we het belangrijk om te weten? Of misschien is dat ook helemaal niet zo. We gaan het daar straks uitgebreider over hebben. Nu eerst, waar we het net wel over hadden, Peking zoekt toenadering tot Oekraïne. En daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. China en Oekraïne zijn van plan om te gaan samenwerken, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken na een ontmoeting van een Chinese diplomaat met president Zelensky. Het is de eerste keer sinds de Russische invasie dat een topdiplomaat Oekraïne bezoekt. Maar correspondent Garry van Pinksteren denkt niet dat er nu snel een oplossing komt voor het conflict. Het is al heel wat dat China zo'n gedelegeerde heeft gestuurd en weer met Oekraïne praat. Dat is al heel wat, maar een concrete oplossing, dat ligt nog ontzettend ver weg. En Het is ook nog de vraag of China die kan bewerkstelligen, omdat China toch gezien wordt, in ieder geval door het Westen, als eerder een bondgenoot van Poetin dan een bondgenoot van Zelensky. China zegt geen kant te kiezen in het conflict, maar wel mee te willen helpen met het oplossen van de crisis. Na een nacht onderhandelen is er nog altijd geen landbouwakkoord. Vanochtend om 19:30 kwamen het kabinet en boerenorganisaties naar buiten na een overleg van bijna 24 uur. Ze zijn het nog niet eens over hoeveel geld boeren krijgen als vergoeding voor natuurbeheer. Volgens boerenorganisatie LTO is dat een van de belangrijkste thema's die nog openstaan. Minister Adema zegt dat het belangrijk is dat er draagvlak is voor het landbouwakkoord. Volgens premier Rutte, die vannacht bij de gesprekken aanschoof, zijn er goede gesprekken gevoerd, maar is er nog veel werk aan de winkel. Halverwege de nacht waren andere gesprekspartners, zoals vertegenwoordigers van provincies, natuurorganisaties en supermarkten, vertrokken, waarna al duidelijk werd dat er vandaag geen akkoord meer zou komen. De komende weken wordt er verder gepraat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies geweest. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. In het oosten van Kiev zou brand zijn uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het is niet duidelijk of de vermiste kinderen na een vliegtuigcrash in Colombia ook echt zijn gevonden. President Petro meldde gisteravond dat de vier na een zoekactie met honderden militairen waren gevonden, maar het leger ontkent nu dat de kinderen terecht zijn. Op een camping in Nunspeet zijn drie caravans met voortent afgebrand. Volgens de veiligheidsregio is er niemand gewond geraakt. Er is iemand aangehouden, maar de politie zegt niet of hij ergens van verdacht wordt. De eigenaar van een Grieks defensiebedrijf is onlangs in Parijs gearresteerd. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie verdenkt hem van samenzwering met de Russen. Het bedrijf Aratos Group heeft ook een vestiging in Rijen in Brabant. De verdachte man zou met het bedrijf de inspanningen van de Russen bij de oorlog in Oekraïne hebben gesteund. Volgens de VS werden ze aangestuurd door Russische inlichtingendiensten. Ook zouden ze Rusland hebben geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe wapens. Het doel was om Amerikaanse militaire technologie in handen te krijgen. Nederland en Frankrijk hebben meegeholpen bij het onderzoek naar de zaak. De Deutsche Bank betaalt $75 miljoen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljonair misbruikte jarenlang minderjarige meisjes. Slachtoffers zeggen dat Deutsche Bank dat misbruik mogelijk maakte door hem als klant te hebben. Verslaggever Nick Wouters. Epstein stond al geregistreerd als sededelinquent. Waren er allerlei verdachte transacties. Schikkingen die met vrouwen getroffen werden, waarvoor miljoenen werden overgemaakt. In ieder geval, er waren voor een bank allerlei signalen waarbij ze hadden moeten denken, we moeten deze meneer niet als klant nemen. En toen ze hem als klant genomen hadden, hadden ze ook al moeten bedenken, we moeten er mee stoppen. Jeffrey Epstein pleegde 4 jaar geleden zelfmoord in zijn cel. Het weer geregeld zon, maar ook bewolking. En het blijft droog bij 13 tot 16 graden. Morgen veel zon en wat zachter. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Kennelijk staan er files. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Ja, zeker. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 150 kilometer alles bij elkaar. Een paar files vallen op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Voorthuizen 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, daar waren bergingswerkzaamheden bij Breukelen. Nou, de weg is weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Apkoude met 20 minuten oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Empel. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Verder zien we drukte vanuit Duitsland op de A12 komend richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven nu 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En het is natuurlijk druk op de afsluitdijk bij de sluizen. Bij Kornwerderzand is het oponthoud in beide richtingen nu 20 minuten. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. 50 plus mobiel. Nu ook via mobiel.nl. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar financiering tegen 5% rente op de Opel Combo, Vivaro en Movano. Kijk op opel.nl en maak een afspraak met de Opel dealer. Opel Bedrijfswagens. Voor iedere klus de ideale bus. Met een Raymond waterontharder gaan huishoudelijke apparaten jarenlanger mee. Laat je verrassen op RaymondWaterontharders.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT-consultants. Profiteer nu van onze BTW-actie op RaymondWaterontharders.nl. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag! Kom naar Sieraad Art Fair. Daar koop je de meest unieke sieraden en juwelen direct van de ontwerpers. 18 tot en met 21 mei, Gashouder Amsterdam. Kijk op sieraadartfair.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. We hadden het net met de bestuursvoorzitter van woningcorporatie IJmeren, Erik Gerritsen, en Josta van Boxmeer van De Correspondent over de huurmarkt. Hoe die weer gezond te krijgen is. Nou richten we ons net vooral op de rol van de woningcorporaties. Joska, als je nou kijkt naar de maatregelen meer in het algemeen die de jongen neemt, dus als het gaat om het puntensysteem, maar ook de huurcap, het maximum wat daarop zit, wat voor consequenties gaat het hebben? Oftewel, gaat het werken? Nou, het gaat zeker consequenties hebben. Ik denk dat die huurcap, hè, dus wat hij doet, is dat hij zegt van nou, nu is er alleen voor sociale huurwoningen zijn er regels hoeveel die woningen, hoeveel huur je mag vragen. En dat gaat hij dus doortrekken, ook naar duurdere huurwoningen, ongeveer tot €1100. Mm-hmm. Dat gaat dus gevolgen hebben, waarschijnlijk, dat die woningen de komende tijd niet meer worden gebouwd. Of in ieder geval dat het veel moeilijker wordt om ze te bouwen. Omdat het financieel niet interessant genoeg meer is. Het levert te weinig op. Het is heel duur. Zeg maar, de bouwkosten zijn enorm gestegen. De afgelopen jaren zijn grondprijzen omhoog gegaan. Dus die beleggers, dat zijn vaak beleggers die beleggen met pensioengeld of verzekeringsgeld. Die moeten ook een rendement maken, zeg maar, voor de pensioenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen waar ze voor beleggen. En in principe vind ik zo'n huurcap wel een goed idee, want woningen moeten betaalbaar zijn. Mm-hmm. Maar wat je ziet, in het verleden waren die regels er ook. Toen was zeg maar alle huurwoningen waren gereguleerd. Dan heb ik het over jaren 80 ongeveer. Maar er waren ook, dus omdat het dan niet rendabel was, waren er ook enorme subsidies voor woningbouw. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat is er dus afgegaan. Hè? Dus je hebt nu alleen nog regels voor sociale huurwoningen. En die worden dan gebouwd door woningcorporaties. En beleggers bouwen dan in de vrije sector. Dat heeft ook tot gevolg gehad dat die prijzen omhoog zijn gegaan. Dat grondprijzen hoger zijn geworden. Als je nu, een paar decennia later, opeens weer een maximum gaat invoeren aan de huren, dan wordt het dus te duur. Dus wat je moet doen is niet alleen de maximum invoeren, maar ook opnieuw subsidies of iets doen aan de grondprijzen of aan de andere bouwkosten voor zover mogelijk. Of waar we net dus op kwamen, dat je de woningcorporaties ook meer richting dat middensegment, dat je woningcorporaties ook meer laat bouwen. In de waarborgfonds laat doen. Ja, ik denk wel alle optimisme ten spijt, maar ik denk niet dat woningcorporaties alles kunnen doen. Nee. Dat is gewoon zo'n enorme opgave. Dus je zult altijd verschillende soorten partijen moeten hebben. Dus daarom denk ik, maak nou een systeem voor iedereen, zodat het voor heel veel soorten partijen mogelijk wordt om die woningen te bouwen. Ja. Dus ja, wat de jongen nu doet is begrijpelijk, het is ook goed, maar het is eigenlijk een beetje bestrijding van de symptomen van een heel systeem dat zo is gevormd gedurende de jaren. Ja, er moet meer bij om het wel te laten zorgen dat er gebouwd blijft worden en gaat worden. We gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: een wel heel bijzondere advertentie is op Marktplaats opgedoken. Je kunt namelijk bieden op wat van de Efteling? Je komt er niet door. Nee, jij komt er niet door. Kom, laat me nou erdoor. Laat me erdoor. Nu is dit mijn plek. Ja, het is een mooie aanvulling voor ieders collectie. Dus de verkoopster. Ik weet het antwoord zelf niet, jullie wel. Nee, ook niet. Goed, de quiz spelen wij straks. Eerst gaan we het nu hebben over ranglijstjes. We verslinden ze en we willen vooral weten hoe doen we het? Welk land scoort het beste? Welk ziekenhuis heeft de beste zorg? Welke universiteit moet je eigenlijk op zitten? Nou, als we alleen al even de afgelopen maanden pakken. Nederland is weer terug in de top 10 van de ranglijst van persvrijheid. We staan nu weer zesde. Vorig jaar was ons land gezakt naar de 28e plaats... door de agressie tegen journalisten en de moord op Peter R. de Vries. Nu wordt Nederland geprezen voor het diverse en onafhankelijke medialandschap. En opnieuw is Nederland een plaats gezakt op de Europese ranglijst voor LHBTI-rechten. Op de Rainbow Europe Index staat ons land nu op de 14e plaats. Nederland is nog steeds goed vertegenwoordigd in de top 100 van de beste universiteiten ter wereld. De Erasmus Universiteit Rotterdam staat op plek 87. Nederland heeft 80 van de 100 punten gehaald op de jaarlijkse corruptieranglijst van Transparency International. En dat is de laagste score ooit. Finland staat voor het zesde jaar op rij bovenaan de lijst met de gelukkigste bevolking. Wij staan op plek 5. Nou, we hadden nog wel even door kunnen gaan, denk ik. Zeker. Wat is het nut om met dit soort ranglijstjes te werken? En maakt het eigenlijk uit dus als je een paar plekken bent gezakt? Wat zegt het over een universiteit? Berend van der Kolk is dus universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit en schreef De Meetmaatschappij. Waar zit die behoefte in? Ik denk of is vooral... het heel erg Nederlands? Weet ik niet hoor. Nee, het is, volgens mij is het vrij universeel. Het komt ook heel veel plekken voor. Ik heb de indruk dat het leven wat we leven, de werkelijkheid is allemaal ontzettend complex. En het is heel fijn als dat, of heel fijn, het is heel prettig als dat op de een of andere manier plat wordt gemaakt, dat je het kan grijpen. Zeg maar om een keuze te maken voor een school of een ziekenhuis of een universiteit. Er zijn er zoveel. En je raakt het overzicht kwijt. En je weet niet precies wat er allemaal gebeurt binnen zo'n school of ziekenhuis. Dus dan, zoek een grip eigenlijk. Ja, je bent allemaal op zoek naar een soort van grip. Het soort grip dat zo'n ranglijstje geeft is... het is een soort grip, maar ik denk dat het soms ook wel een soort illusie van grip is. Want je denkt dat je iets te pakken hebt, maar er ontglipt heel veel aan zo'n ranglijst natuurlijk. En even hand in eigen boezem, volgens mij vinden media het ook heerlijk om met lijstjes te werken, toch? Dat zo werkt het ook nog eens. En dan het kopt wordt geweldig. Het ook nog eens fijn uitgeserveerd en over het algemeen goed geconsumeerd. Ja. Dus dat houdt het op die manier ook wel in stand. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komen ze tot stand? Waar wordt er naar gekeken? En dat geeft volgens mij, jij ook aangeeft aan of je er wel of geen waarde aan moet hechten. Ja. Wat ik denk is dat zo'n ranglijst een ontzettende aantrekkingskracht heeft. Omdat het, het zijn cijfers. En wij hebben al snel een soort ontzag voor cijfers. Wat ik zelf interessant vind is, voordat zo'n ranglijst opgesteld wordt, worden allerlei subjectieve keuzes gemaakt. Kijk, als je een ranglijst voor wat dan ook wil maken, dan is het belangrijk dat je kijkt van, wat willen we meten? Welke aspecten vinden we belangrijk? Hoe gaan we het meten? En hoe gaan we die gewichten verdelen? En dat zijn eigenlijk drie vrij subjectieve keuzes die je eerst moet maken voordat jij je ranglijstje maakt. En als die ranglijst dan gepresenteerd wordt, en je noemde het net al, dan is het nieuwswaardig als jij een plekje bent gestegen of gedaald, of het bij de top 10 staat of top 100 wereldwijd. Want dat zegt iets over hoe goed je het doet. En dat willen we allemaal natuurlijk heel graag weten. Ja, want dat is volgens mij, Erik Gerrits, u heeft op de Erasmus gezeten, Erasmus Universiteit. Ja, nou, 87. Wereldwijd. Oh, dat klinkt best laag. Oh, maar wereldwijd is het weer heel goed. Lijstjes. Hè. Het is als je het gebruikt om transparantie te doen en als je dan een ruimte hebt om het verhaal achter het signaal ook uit te leggen waarom je op die plek staat, dan ga je leren. Als je die ruimte niet hebt, en dat zie je vaak, dan wordt het een jacht naar de eerste plek. En dan word je er, omdat je er anders op wordt afgerekend, dat is de andere variant. Ja. En dan geleid het tot ongelooflijk pervers gedrag. Bijvoorbeeld hebben universiteiten over die publiciteitsdruk. Eigenlijk ook wat hier in het vorige deel werd verteld van kijkcijfers, et cetera. Ja. En dan wil ik eigenlijk als journalist de tijd nemen. Maar ik druk toch maar op die knop, want anders gaan ze naar de ander. Ja. Dus op zich leuk. Maar meestal helaas in de praktijk pervers. Nou ja, en daarmee mogelijk ook schadelijk. Zeker. Ja, nee, wat je nu natuurlijk schetst. Kijk, je krijgt een soort van gerichtheid op het cijfer, op de indicator. Ik noem het zelf in het boek indicatorisme. Als je oogkleppen opzet en alleen maar dat cijfer waar dan wij met z'n allen naar kijken. Ja. Als je daar alleen maar je op richt En uit het oog verliezen waar het eigenlijk om gaat, zeg maar, of dat nu goede journalistiek is of goede operatie of goed onderwijs of een veilige leeromgeving. Ja, ga dat maar eens in een cijfer uitdrukken. Je kunt zeggen, waar moeten we wat jou betreft meteen mee stoppen? Met welke lijstjes? Dat is een gevaarlijke. En dan komt de academicus in mij naar boven. Die zegt, komt de top 3 het is gecompliceerder. Sorry daarvoor. Welke top 3 moet als eerste geschat worden? Nee, zeker. Ja, nee. Dat is heel verleidelijk om nu te zeggen. Kijk, ik denk vooral dat er iets moet veranderen in onze houding. Ook waarmee we die ranglijsten tegemoet treden. Juist omdat er zoveel ontglipt aan zo'n ranglijst, moeten we misschien wel bescheidener zijn over wat die ranglijsten wel en niet kunnen. Dus op het moment dat je ziet van een universiteit is wat gestegen of gezakt. Misschien is dat aardig, maar misschien is het ook goed om te kijken hoe komt zo'n lijst tot stand. Ja. Bij ziekenhuizen lijkt mij hetzelfde. Er zitten zoveel facetten aan bij een ziekenhuis. Ja. Wanneer is het een goed ziekenhuis? Ja. Op het moment dat jouw operatie geslaagd is? Ja, dat is een goede vraag. Misschien zijn ze heel goed in hartoperaties, maar kankerbehandelingen echt... Weer minder, ja. Ja, of bij ziekenhuizen als je de meest ingewikkelde zaken doet en daar dus heel goed in bent, maar dan heb je ook al reden dat er meer mensen sterven, heb je dus een hoog sterftecijfer en zou je de prikkel kunnen hebben om maar niet de moeilijkste patiënten te doen. Ja, wie doet ze dan wel? Ja, om maar bijvoorbeeld te reden. Vaak wordt er wel gecorrigeerd voor populatie en dergelijke, maar klopt, zeg maar, er zijn zeker vreemde prikkels. Ik denk bij ziekenhuizen vooral. Ik heb op een gegeven moment wat interviews gedaan in verschillende ziekenhuizen. En in een van die interviews gaf ook een arts aan van een patiënt die kan wel beoordelen hoe tevreden die is met de service en of het bankje fijn zat en of de operatie op tijd begon. Ja. Maar of ik iets klinisch juist heb gedaan, dat is heel moeilijk om te zien. Zeg maar, economen noemen dat credence good. Zeg maar, de consument weet niet precies of het kwaliteit is wat ze krijgen. Maar er zijn sommige dingen die zijn heel zichtbaar. En die kun je dan gaan scoren en dat kun je prima in ranglijsten zetten. Maar je moet dus heel voorzichtig zijn met dat interpreteren als... dat is kwaliteit van zorg. Of dat precies, is kwaliteit van onderwijs. Dit is dus of een goed of een minder goed ziekenhuis. Ja. Je kunt het niet altijd concluderen. Zeker omdat het zo groot is ook. Maar even de andere kant op geredeneerd. Als jij als student een universiteit gaat zoeken... volgens mij gaat niemand meer alle universiteiten af. Dan is het toch ook fijn als je een idee hebt van... dit is hoe die op bepaalde facetten uit beoordelingen komt. Ja, kijk, het is handig en het helpt ons om keuzes te maken. Ik heb er zelf ook wel eens naar gekeken, zeg maar. Ik ben niet totaal... Niet alleen met je stofzuiger. Nee, alleen een stofzuiger. Ik ben me ervan bewust. Maar ik zie ook dat er heel veel vreemde dingen aan de hand zijn, ook met die ranglijsten. Zeg maar, je hebt bijvoorbeeld twee belangrijke. Eén is de Shanghai Ranking en één is de Times Higher Education Ranking. De Shanghai Ranking wordt vaak aangehaald. Daar komen de topuniversiteiten boven drijven. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken van waar letten die op en wat meten die precies. De Shanghai Ranking kijkt vooral heel veel naar onderzoek. En dus als jij op zoek bent naar een goede plek om onderwijs te krijgen, dan is het niet per se zo dat iets wat hoog scoort op de Shanghai Ranking, dat dan een goede onderwijsplek is. Het kan samenvallen, maar het hoeft niet. Nee, maar ik begreep dat in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld zie je dan dat er de impuls ontstaat, we gaan allerlei topwetenschappers even aan ons trekken om op die manier je ranglijst te verhogen. Ja, dat was deze week in het nieuws. Ja. De Volkskrant kopte daar een aantal keren over. Nu, gisteren kwam dat ook, had de Universiteit van Wageningen erop gereageerd. Klopt, dat een van de medewerkers uit de leerstoel werd gezet voor 2 jaar. Ja, dat is... Kijk, dat zijn die perverse prikkels dan. Ja. Dus kijk, voor universiteit is het belangrijk. Want als je rector bent van de universiteit, wil je ook weten, doe ik het een beetje goed? En het is heel moeilijk om te weten of je het een beetje goed doet. En zo'n ranglijst is iets, nogmaals, het heeft een soort aantrekkingskracht op ons. Je kan zien en zeggen van, we doen het een beetje beter dan vorig jaar. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel haken en ogen bij het interpreteren van zo'n ranglijst als iets wat je goed doet. Dat we daar denk ik heel voorzichtig mee moeten zijn. Toch zei jij bijvoorbeeld de stofzuiger. Dat wordt bijna de rode lijn te spreken. Nee, gekkigheid. Maar er zijn dus kennelijk... soms kan het wel van waarde zijn als het lijstjes zijn. Waarvan je zegt, daar kun je echt wel een beoordeling uit concluderen. Ja. Ik denk dat het nogal uitmaakt waar je het over hebt natuurlijk. Kijk, een stofzuiger zou ik ook prima vinden als ik een keer een miskoop heb. Ja, het kan een keer gebeuren. Maar ik wil me wel goed informeren en... Maar ik vind iets als onderwijs of zorg, zeg maar, dat zijn dingen die er meer toe doen. En op het moment dat je dus die iets complex als zorgkwaliteit of onderwijskwaliteit, als je dat in elkaar drukt en net doet alsof de werkelijkheid eendimensionaal is. Dat zei zelfs Robert Dijkgraaf onlangs nog van. Ja, we doen net alsof we hebben een soort eendimensionale werkelijkheid gecreëerd met die ranglijsten. Dat is natuurlijk een probleem. Want iets als onderwijs en onderwijs genieten, dat is niet iets. ja, wat eendimensionaal is. Dat er gebeurt iets van binnen. Je hebt een docent, je hebt een student, je hebt een studentenpopulatie. Er gebeurt zoveel. Wat lastig is terug te brengen tot alleen maar een plekje op een ranglijst. Dat noemen ze dan hitting the target, missing the point. Hè? Dus ja. Maar juist voor de complexe dingen zou je dan dus niet moeten doen. Want dan zou je moeten zeggen, nou ja, hier kunnen we onmogelijk een lijstje voor maken. Terwijl als ik een externe harde schijf wil kopen, bijvoorbeeld, nou prima. Dan is zo'n lijstje hartstikke handig. Ja. Dat zijn dan bijna consumentenvergelijkingssites, hè, waar je dan... Bijna wel, ja. Dus zijn lijstjes dan überhaupt handig voor complexere dingen? Nou, ik denk dat je bij complexe dingen heel goed moet weten wat er allemaal is opgenomen in een lijstje. Als je bijvoorbeeld nu kijkt, veel bedrijven willen iets doen met duurzaamheid. Er wordt veel gesproken over ESG, environment, sustainability. Social en governance. Okay. Nou, dat zijn allemaal punten die je kan halen als bedrijf. En vaak wordt dat gepresenteerd als een één score, waar die drie dingen bij elkaar worden opgeteld. Terwijl het drie heel andere dingen zijn. En dat is vaak zo met ranglijsten, dat je bijvoorbeeld een universiteit doet onderzoek, onderwijs en valorisatie en misschien een beetje internationalisering. En dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld, alsof je dus het een kan compenseren met het ander. Hè? En alsof je als bedrijf, als je maar goed voor je personeel zorgt, dat dan maakt het een beetje minder uit dat je schadelijk bent voor het milieu. Zeg maar, alsof je die dingen bij elkaar op kan tellen tot één ding. En dat is denk ik als je nieuwsgierig bent naar het verhaal achter de ranking, dan kun je daarvan leren en dan heeft het nut. Ja. Nou ja, ik zit precies te denken, als je nu zit te luisteren en denkt wel rondom ziekenhuizen of universiteit, op het moment dat jij gaat kijken waar wordt er naar gekeken en je kijkt wat vind ik belangrijk, dan kan het wel degelijk voor jou van waarde zijn, toch? Op het moment dat je, dan kan je er wijzer van worden. Ja. Je ziet ook dat sommige plekken, je hebt bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland, daar kun je soms wel wat uitsplitsen op waar wil je op letten. En inderdaad, de ranglijst, je kan de methodologie achterhalen. Je kan bij Times Higher Education kun je ook sorteren op wat jij belangrijk vindt. Maar het grote probleem is misschien dat op het moment dat zo'n ranglijst gepresenteerd wordt, wordt niet de methode uitgebreid over de uitspraak. Maar is vooral Rotterdam of Tilburg of Groningen Rotterdam is weer zoveel. Beste. Ja, weet ik veel. Ja. En dat is een probleem. Juist omdat je net noemde, van je kan met zo'n ranglijst kun je leergericht omgaan of prestatiegericht. En als je kijkt van, ik wil iets leren. Het kan wel weer, zonder dat het perverse prikkels moet hebben, maar het kan mensen, als jij ziet in jouw ziekenhuis van, op gastvrijheid scoren we laag, kan het ook weer stimuleren. Het kan helpen. Het kan ook in een positieve zin wel. Je kan patronen ontdekken, vergelijken. Ja. Maar je kan de journalistiek ook weer een beetje helpen. Want ik zeg altijd van, naast tellen ook vertellen. Ja, zeker. Vertellen. Verhalen vertellen. Dus ga op bezoek bij de nummer 1 op de lijst en de nummer 10. En ga daar eens als een journalistiek verhaal van maken. En dan krijg je ook het verhaal achter de cijfers. Ja. En zou het zomaar kunnen dat misschien de nummer 10, dat je daar liever naartoe wil dan de nummer 1. Maar ook maar dat misschien de nummer 10 ineens hoort. Hey, nou snap ik waarom ze op 1 staan. Ja. Ik ga dat ook doen. Ja. Het gaat over die dynamiek. Precies. Ja. Het verhaal achter de getallen. Ik denk achterin de medemaatschappij heb ik ook zo'n lijst met wat moeten doen om tot een gezondere houding te komen ten aanzien van cijfers. En ik denk dat een cijfer zien niet als een eindpunt van een gesprek, maar als een beginpunt van een dialoog. Dat een van de punten is waar we op moeten letten. Als we kunnen slaan. Ja, dat denk ik wel. Ja. We zijn weer aan het wijzer geworden. Dankjewel, Birgit. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Volgens mij hebben wij enigszins een nerveuze quizkandidaat, of niet? Nou, nee, van zo. José van Kippersluis uit Bussum, welkom. Dank u wel. Jij gaat spelen. Soms is een microfoon je beste vriend. Bij jou is het vooralsnog dat je denkt, moet ik hier echt in gaan praten? Ja, graag. Want we willen graag heel veel goede antwoorden horen op de vragen van de quiz. Je speelt niet voor niks. Je speelt voor de stichting Pruik. Klopt. Wat doen jullie? Wij zamelen pruiken in van mensen die hem niet meer nodig hebben, gelukkig. En die geven we door aan mensen die hem gaan nodig hebben door wat voor ziekte dan ook. En die hem zelf ook niet kunnen betalen? Of? Nou, heel vaak hebben ze de financiële middelen niet. Want je wordt natuurlijk op een korte termijn ermee geconfronteerd dat je haar gaat uitvallen. Omdat het doorgaans door chemo of een auto-immuunziekte kan zijn. Mm-hmm. En wij vinden dat iedereen er eigenlijk heel mooi mag uitzien. Ook in een hele vervelende periode van hun leven. Ja, en we willen ze in ieder geval één klein lichtpunt geven dat dat geen probleem zal zijn. Precies. Want deze hele week spelen kandidaten vanuit in het kader van de KRO-NCRV-actie Lief Gebaar. We gaan dus kijken van waar kunnen we iets betekenen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. En in die zin voor jou te hopen, voor jouw stichting, dat je de beste score neerzet. Want 500 gulden, moet mij nou horen. Ik ben nu echt prehistorisch bezig. 500 euro is er te verdienen in ieder geval. Dus dat zou mooi zijn. Zullen we gaan spelen? Ja, graag. Succes. 1,5 graad. Hebben we het over klimaatverandering, dan hoor je hem steeds terugkomen. 1,5 graad. De kans wordt steeds groter dat de belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad opwarming overschreden wordt. 1,5 graad meer of minder. Wat merk je daar nou van? 1,5 graad opwarming. 1,5 graad. 1,5 graad. Dan nog naar het extreme weer in Zuid-Europa. Daar is veel regen gevallen, naast dat er in sommige landen ook extreme droogte is. De droogte daar is rampzalig voor de landbouw. De grens van 1,5 graad opwarming is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. 1,5 graad meer of minder. Wat merk je daar nou van? Wetenschappers verwachten dat de komende jaren voor het eerst die belangrijke temperatuurgrens van 1,5 graad, dus opwarming op aarde, wordt doorbroken. Volgens de Wereldmeteorologische Organisatie is er hoeveel procent kans dat die waarde binnen 5 jaar gepasseerd zal worden? 20%? Nee, dat is wel heel wat meer. 66% is het. Ondertussen kampen verschillende landen in Europa met overstromingen. Vooral Italië is hard getroffen, maar ook Bosnië, Slovenië en welk ander land? Geen idee. Kroatië is het. Het leger helpt mensen om hun huizen daar te beschermen met zandzakken. En ook het Rode Kruis is inmiddels daar ter plaatse om mensen in nood te helpen aan eten en drinkwater. Vraag 3 begint weer met een fragment. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn levensgevaarlijk achtervolgd door paparazzi. Er waren verschillende bijna-aanrijdingen en het had fataal kunnen aflopen, zegt de woordvoerder. I think they were being chased the whole day or something. They were pretty nervous. Ja, dit nieuws roept uiteraard herinneringen op aan de dood van Harry's moeder. Het zou dus een bijna catastrofale achtervolging zijn geweest in New York. Hoe lang zou die achtervolging volgens de woordvoerder van de prins hebben geduurd? 10 minuten? Nee, 2 uur. De politie bevestigt dat er een incident was met het koppel, maar zegt dat er niemand gewond is geraakt of is aangereden. Ook over de tijd wordt gediscussieerd. Het paar was gisteravond in New York. Voor wat voor evenement? Voor een uitreiking van Margol. Die kreeg een prijs. Ja, de officiële Women of Vision Award is het. Inderdaad, een awardshow waar ze bij waren. Vraag 5. Je moet de stem zien te herkennen van degene die wij nu gaan beluisteren. We hebben 1 plicht om ervoor te zorgen dat we kijken, dat we een poging doen in de komende 2 weken, 3 weken, om eruit te komen. Moet je thuis brengen? Nee. Nee? Dan een specifieke stem. Vanochtend hebben we hem veel gehoord ook. Sjaak van der Tak is het, de voorzitter van LTO Nederland. Aanleiding van de nacht door onderhandelen. Wie schoof aan het begin van de nacht bij dat overleg aan in een ultieme poging om tot een akkoord te komen? Mark Rutte. Mark Rutte. Er werd bijna gesouffleerd. Maar het was niet nodig, want u wist hem gewoon zelf. Ja. Wij gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Waar hebben we het over? En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En wees zo snel mogelijk. 4. Mijn baas kon deze oppepper wel gebruiken. 3. Het was code blauw, want ik blies ze omver. 2. Mijn tegenstander kwam de eerste helft nauwelijks over de middellijn. 1. Voor de tweede keer. Het was Manchester City. Voor de 2e keer in 3 jaar in de Champions League finale. Ik moet zitten kijken. Daarmee staat die factor op 2. Wij spelen snel die tweede ronde, maar die is voor de eer. Ja. Zeg ik dan subtiel. De Nationale Nieuwsquiz. De Amerikaanse staat Montana heeft als eerste een algeheel verbod op wat ingesteld? TikTok. Ja, supporters van welke voetbalclub zijn niet welkom bij de laatste 2 wedstrijden van het seizoen? Groningen. Zeker. De eigenaar van een Nederlands defensiebedrijf is aangehouden op verdenking van spionage door wie? Welk land mag ook? Nee, stop. De Russen, Rusland. De fractievoorzitter van D66 hoeft van de rechter geen schadevergoeding te betalen aan welke actiegroep? Pas. Farmers Defence Force. De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is op het nippertje met hoeveel maanden verlengd? Half jaar? 2 maanden. De politie heeft in een woning in welke plaats zwaar vuurwerk en cocaïne gevonden? Geen idee. Veenendaal. Hoeveel euro krijgen Surinaamse Nederlanders ter compensatie van hun AOW-gat? 5000. Ja. Hoe heet de zanger die in korte tijd een tweede rechtszaak heeft gewonnen over het nummer Thinking Out Loud? Geen idee. Ed Sheeran is het. AZ hoopt zich vanavond na hoeveel jaar weer te plaatsen voor de finale van een Europees clubtoernooi? Hij wil zeggen 42. 10? 42. Oh, 42. Duidelijker kan ik niet meer zeggen. Jeetje zeg. Oh, de